geval 22 december Israël niet in. De maatregel zou eigenlijk aankomende maandag verlopen. Israël stelde het inreisverbod voor buitenlanders eind vorige maand in om verspreiding van de Omicron-variant van het coronavirus te stoppen. In Israël zijn nu 21 gevallen bekend. Ook de Israëlische quarantaineregels worden verlengd. Het leger helpt sinds vorige week met de beveiliging van de extra beveiligde inrichting in Vught. Dat meldt de Telegraaf. En dat gebeurt na signalen van een vluchtpoging van enkele verdachten in het Marengo-strafproces, onder wie Ridouan Taghi. Speciale eenheden van Defensie hebben onder meer barrières opgeworpen om een ontsnapping met een helikopter te voorkomen. De vier partijen die onderhandelen over een nieuw regeerakkoord zitten begin van de middag weer om tafel. Ze praten dan ook met onder meer de Stichting van de Arbeid en de Waterschappen. Gisteren werd duidelijk dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie er bijna uit zijn. Het weer, veel bewolking, in het zuiden en zuidwesten regen en soms ook wat natte sneeuw. In het noordoosten kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 4 graden. Vannacht klaart het op en kan het in het noorden tot 4 graden vriezen. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Niels Heidhuis. Spraakmakers. Goedemorgen. Het regeerakkoord is aanstaande. Het heeft maanden gekost. En als we de analyses moeten geloven, is geld het grote smeermiddel. Ik ga er meteen over praten met de spraakmaker van vandaag, Esther Mirjam Cent, hoogleraar economische theorie aan de Radboud Universiteit. En die is in uren omlaag gegaan wat het hoogleraarschap betreft, want ze is nu ook voorzitter van de PvdA. Hartelijk welkom. Dank je wel. Smijten met geld, dat is het smeermiddel, wordt gebruikt om een hoop problemen aan te pakken. Hoe kijkt u daarnaar? Het grote risico van smijten met geld is dat je doet aan symptoombestrijding. Er liggen grote uitdagingen. De arbeidsmarkt is scheef gegroeid. Onderwijs is een ongelijkmaker. We zijn niet klimaatneutraal. Grote uitdagingen in de zorg. De woningmarkt, een enorm tekort aan woningen. En dan moet je eigenlijk beginnen met de oplossingen. Dan moet je beginnen met de structurele problemen die moeten worden aangepakt. En vervolgens kijken welk prijskaartje je daarvoor nodig hebt. Mm-hmm. Maar gedeeltelijk gedisciplineerd door de economen en het Centraal Planbureau gebeurt het vaak andersom. En het risico wat op de loer ligt is dat je begint met het geld, begint met symptoombestrijding en dat de oorzaken niet geadresseerd worden. Maar gedisciplineerd door de economen en door het Centraal Planbureau, wat doen die dan? Wat is het effect van hun woorden? Het Centraal Planbureau rekent het regeerakkoord door, kijkt naar wat heeft het effect op het begrotingstekort, op de staatsschuld. En dan begin je eigenlijk aan het einde, terwijl je moet beginnen aan het begin. Wat zijn nou de grote uitdagingen? De principiële keuzes eigenlijk. En die zijn groot. Ja. Ik heb ze net benoemd, de crisis op diverse terreinen. Ja. Dan begin je met het aanpakken van de structuur en dan kijk je vervolgens wat heb je daar qua geld voor nodig. Ja, maar goed, een van de punten waarvan we nu horen dat het kabinet dat wil doorvoeren is gelijke beloning voor leraren in het basisonderwijs ten opzichte van het middelbaar onderwijs. Dat kan een principiële keuze zijn, hè, want dat kun je beargumenteren waarom dat eerlijk is. Maar je weet ook dat het heel veel geld kost. Dus Zeker. Er moet ook heel veel geld bij, toch? Zeker. En ik denk dat dat een belangrijke maatregel is. Maar daarmee maak je onderwijs nog niet de gelijkmaker. Nog steeds is het zo dat kinderen als ze starten op de basisschool al verschillende niveaus hebben. Dat kinderen van ouders die minder opleiding hebben ook een schooladvies krijgen dat lager is. Ja. Dat de bijlesindustrie heel erg veel geld verdient met ouders die een dikke portemonnee hebben en het beste met hun kinderen voor hebben. Dus je moet echt die structurele problemen aanpakken en daar kom je niet mee met alleen maar een salarisverhoging voor het primaire onderwijs. Hoe belangrijk dat ook is, hè, dat zie ik ook zeker in. Ja, u bent de hoogleraar economische theorie. Ik vroeg me meteen af, wat doet het in een krappe arbeidsmarkt als je inderdaad de salarissen van een belangrijke groep gaat verhogen op een plek waar gewoon waarschijnlijk te weinig mensen zijn überhaupt om aan het werk te zetten, leraren? Nou, wat je eigenlijk zou willen is dat de arbeidsmarkt wat verruimd wordt, omdat meer mensen toetreden tot de arbeidsmarkt. Hè. In Nederland hebben we heel erg veel deeltijdwerkers. Daar zitten enorme kansen. Het is eigenlijk bijzonder dat we zoveel investeren in vrouwelijk arbeidsmarktpotentieel en dan vervolgens daar niet gebruik van maken op de arbeidsmarkt. Mm. Dus ik denk dat we daar veel meer op moeten inzetten, dat het aantrekkelijker wordt wordt om meer uren te werken. En ik denk dat de verhoging meer van lerarensalarissen daar een bijdrage kan. Vanuit economisch perspectief is dat misschien goed, maar daar heeft niet iedereen zin in natuurlijk. Nee, eigenlijk de standaard zou moeten zijn dat iedereen 4 dagen in de week werkt. Dan is het eenvoudig voor vrouwen om aan die standaard te voldoen. Mm-hmm. En dan is het ook eenvoudiger om thuis de taken goed te verdelen. Ja? Want het gaat niet alleen maar inderdaad om geld verdienen en je inzet op de arbeidsmarkt. Het gaat om een goede balans. Verdeling van de zorgtaken. Wat vinden we nou eigenlijk van waarde? En je ziet dat goed werkt. Als de standaard is 4 dagen in de week, dan is het op alle terreinen goed verdeeld. En we weten dat economisch goede resultaten oplevert. En we weten dat het ook in de thuissituatie gezond is. Heel benieuwd of dat een principiële keuze wordt in dat regeerakkoord. Dat weten we natuurlijk nog niet. Voor het Mediaforum is hier alvast Marta Riemsma, hoofdredacteur van het Twentse Courant Toebantia. Heel kort nog even, het pushbericht kwam gisteren, dat het regeerakkoord eraan komt. Veerde je op? Hoera! Nou ja, we hebben ook al eerder bericht dat het niet tot een... dat we voor de kerst eigenlijk nog geen akkoord zouden bereiken. Dus wat dat betreft ben ik wel blij dat het er nu komt. Ja. En we lopen nu best wel vooruit natuurlijk op het akkoord. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar de onderbouwing en de fundamentele keuzes die gemaakt zijn. We gaan naar stand.nl. Over Max Verstappen gaan we het hebben, die in Abu Dhabi de allesbeslissende strijd met Lewis Hamilton aangaat voor de wereldtitel Formule 1. Rivaliteit tussen de twee is tot een hoogtepunt gestegen. Team Red Bull verkondigt dat de FIA-regels vooral in het nadeel van Verstappen uitvallen, terwijl Team Mercedes Verstappen juist van onsportief gedrag beschuldigt. De stelling is: Max Verstappen verdient het om wereldkampioen te worden. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Oh, ik kan niet meer, ik eet niet meer. Op het puntje van de stoel, niemand moet zich ergens mee vermoeien. Ik drink niet meer, ik slaap niet meer. Het is rop of ronder voor Max Verstappen. Wie gaat er winnen, Lewis Hamilton of Max Verstappen? Nu gaat het echt op de apotheose, op de ontknoping af. De Nederlandse racefans die houden het niet meer van de spanning. Het is sowieso de allereerste Nederlander die meestrijdt om het kampioenschap. Is dat vet? Wordt het Verstappen of Hamilton? Ik hoop, maar het wordt heel moeilijk, dat Max kampioen wordt. Esther Mirjam Cent, echt een vraag voor u. Max Verstappen verdient het om wereldkampioen te worden. Ja, ik moet hem doorschuiven naar mijn zoontje. Hij is groot racefan en ik snap er helemaal niks van wat hij daar nou zo aantrekkelijk aan vindt. Wat ik bijzonder vind aan deze hele situatie is dat er zoveel subjectiviteit bij komt te kijken. Dat vind ik altijd lastig in de sport. Hè? Net zoals bij turnen. Maar ja, wat vindt de jury er nou allemaal van? En ook hier, hè, wat vindt de jury nou? Sport? Dus dat vind ik echt heel erg lastig. Ik ben meer van de sporten waar het gewoon is, wie het beste doet, die wint het ook. En dat er niet ook nog eens een keer allemaal beoordelingen aan bij moeten komen. Marta Riemsma, Toebantia. Ja, ik vind het fascinerend. Want ze worden natuurlijk, Lewis en Max worden echt als twee personages neergezet. En ook als je kijkt naar dan zie je ze ronddraaien op het scherm met hun foto's. En dan voelt het net alsof je naar een computergame zit te kijken. Dus ik vind het heel interessant hoe die personages uitgewerkt worden. Met de degelijke, rauwe Max die heel direct is en de bocht een beetje afsnijdt. En die hele perfecte Hamilton met zijn Mercedes crew. Ja, het is, je kunt kiezen, je kunt ergens voor zijn, je kunt ergens tegen zijn. Dat is natuurlijk geweldig. Dus dat hele spektakel, daar kijk ik heel erg naar uit. Ja, ik heb ook het idee dat het ook aanzet tot weer zelf gaan racen achter het computerscherm, omdat het er erg op lijkt. Bij mijn kinderen wel. Ja, dat zit enorm. Ja, ik zie de avonden worden druk goed besteed aan het racen. Ja, worden goed besteed. We gaan ook eens even in de community kijken. Jos van Eindhoven reageert dat hij geen liefhebber is van de sport, maar dat hij een wereldkampioenschap een uitstekend bindmiddel vindt in dit coronatijdperk. Eens horen hoe dat onder de bellen gaat. Meneer Luttikhuis, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U zit zich te verkneukelen. Ja, zeker. Ja, was maar eens 2 uur zondag. Verdient Max Verstappen het om wereldkampioen te worden? Ja, ik vind het wel. Hij heeft dat jaren geleden al laten zien met die regenrace in Brazilië. Daar was die herenmeester, toen die regen uit de lucht kwam vallen. Er is niets moeilijker dan een Formule 1-auto besturen met een gladde baan. En daar heeft hij een geweldige inhaalacties laten zien in een aantal rondes. Ja, ik vermoed dat er in Abu Dhabi weinig regen wordt verwacht overigens. In Abu Dhabi niet. Helaas misschien wel, want het zal echt nog wel spannend worden. En er zullen waarschijnlijk wel harde gevechten komen. En dan hoop ik dat de raceleiding de juiste beslissingen neemt en ze laat racen. Want het valt de laatste tijd, naar mijn mening, erg in het nadeel van Verstappen. Ja, maar dat komt omdat u voor Verstappen bent. Nou, Het zou denk ik heel leuk zijn om eens twee filmpjes over elkaar heen te draaien. Namelijk het filmpje 1 in bocht 1 na de eerste herstart. Waar Hamilton Verstappen naar buiten duwt. U praat over de laatste race, ja? De laatste race, mm-hmm. Ja. Waar Hamilton in die bocht Verstappen naar buiten duwt. Verstappen houdt stand en komt voor Hamilton. Nou, daaruit volgt dan later in de race, of in de ronde, de omineuze actie dat Verstappen op Hamilton knalt. Maar bij de daaropvolgende herstart doet Hamilton exact hetzelfde bij Ocon. Niemand die daar ook maar iets van zegt. Ja. En als je die filmpjes over elkaar heen zou draaien, nou, ik denk dat ze zelfs in hetzelfde spoor rijden. Maar niemand die daar iets over opmerkt. Ja, dus u vindt dat vindt u er oneerlijk aan. Nou ja, regels zijn regels, die moeten gehanteerd worden. Ja. Maar je mag niet buiten de baan rijden, als we daarmee gaan beginnen. Ja, daar zitten wel mits en maren aan. Want als je buiten de baan wordt geduwd, dat hebben we een paar races eerder ook gezien. En toen liet de raceleiding, kwamen ze allebei buiten de baan en lieten ze doorgaan. En het is ook niet erg als er of het een of het ander wordt beslist. Maar, wel voor iedereen hetzelfde, in dezelfde situatie. Ja. Precies. Artikel 1. Ja, ik dank u wel, meneer Luttinghuis. En ik wens u natuurlijk heel veel genoegen dan zondag bij het kijken naar de race. Aan de lijn is Ernest Knoors, motoringenieur in de Formule 1. Oud-teambaas van onder meer BMW. En hij werkt nu, of heeft gewerkt voor Red Bull. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, heeft u een voorkeur? Ik heb bij voorkeur dat het gevecht zich op het circuit afspeelt en dat er geen technisch malheur gebeurt. Ik ben fan van de sport. Ik vind het leuk dat Max er heel goed bij zit. Maar zolang het op het circuit wordt uitgevochten, denk ik dat we een verdiende kampioen krijgen. Ja, en dat kan dus ook Max Verstappen zijn als die wint. Absoluut, ja. Absoluut. En de vraag, verdient hij het? Ja, als je na zo'n hard seizoen en zo'n gevecht tussen twee van die rijders het wint op punten, dan verdien je het altijd. Dat staat buiten kijf. Ja, altijd, ook als die Hamilton weer uit de baan drukt? Nou ja, dat is het dus. Hè. Je moet wel binnen de regeltjes, binnen de lijntjes kleuren. En ik vind, het was grappig om te horen dat de sport als subjectief, of dat er een groot subjectief karakter aan hangt. Om dat te horen, want dat is het eigenlijk niet. Het is de simpelste manier van het meten van hoe snel iemand is, door gewoon op de klok te kijken. Alleen ja, er zijn nu regels dat je op het circuit moet blijven en dat je niet iemand anders van de baan mag afduwen. Ja, maar daar krijg je dus die regels, subjectieve discussie over. Wat is afsnijden? Nou ja, die discussie die wordt ook een beetje beïnvloed door, zal ik maar zeggen, de fans die het vraagt. Hè. Dus als wij in Nederland met een iets wat oranje bril kijken, dan zien we dat incident in Saudi-Arabië waar Max waar Hamilton achterop Max rijdt, eigenlijk als een groot issue veroorzaakt door Hamilton. Terwijl je eigenlijk, als je het subjectief bekijkt, redelijk toch wel de beslissing van de stewards kan volgen en daarmee akkoord zou moeten gaan. Dat laatste begrijp ik niet helemaal. Nou, omdat wat Max doet, hij moet iemand voorbij laten. Ja, dat was opdracht van de teamleiding. Van de wedstrijdleiding. Van de wedstrijdleiding. Ja. Dus om een penalty te voorkomen, moet hij zijn positie teruggeven. Mm-hmm. Nou, dat kun je op een bepaalde manier doen door duidelijk aan de kant te gaan en van de racelijn af te gaan en iemand voorbij laten. En natuurlijk is dat niet in Max zijn voordeel. Hij wil dat op een strategische manier doen. Dat kun je ook helemaal begrijpen. Maar als jij in een race vlak voor iemand zijn auto opeens ook nog eens hard remt, ja, dan kun je wel de schuld van het incident bij Max leggen. En dat is dus ook door de raceleiding gedaan. Ja, maar u zegt net, ik hoop dat er zich geen technisch malheur voordoet. Bedoelt u ook een beetje dat er misschien opzettelijk gebotst wordt? Want dat is een beetje de vrees nu. Hè? Kijk, als ze allebei botsen en ze raken allebei uit de baan, dan kan Verstappen toch wereldkampioen worden, omdat hij meer races heeft gewonnen. Hè? Dus op punten, ja, zeg maar zeggen. Precies, en ik hoop dat dat niet de insteek zal zijn. Waar ik eigenlijk meer op doelde is, je wil dat ze allebei de race kunnen uitrijden, dat er geen motorproblemen of bandenproblemen gebeuren en dat het gevecht echt op de baan zich ontwikkelt. En dan is het echt afhankelijk van het karakter van de rijders en van hoe de teams ermee omgaan, hoe ver ze bereid zijn om te gaan om de titel binnen te slepen. En ik sluit niet uit dat daar nog incidenten gebeuren, want het zijn wel allebei hele sterke rijders en ook mentaal heel sterk. En het verleden laat zien dat ze ook best wel bereid zijn om de grenzen op te zoeken. Van wat die auto aan kan? Ja, en wat de regels toestaan. Hmm. Wat de wagen betreft of ook wat het rijden betreft? Ja, ook wat het rijden betreft. Hè. Dus wat er gebeurt in Saoedi-Arabië laat je wel zien dat, beide rijders heel intelligent zijn. Ja. En dat ze binnen de regels die gelden proberen het maximale eruit te halen. En soms gaan ze daar overheen en dan zal de raceleiding moeten ingrijpen. En ik ben er wel van overtuigd dat de raceleiding altijd als grondbasis heeft dat ze dat objectief proberen te doen. Ik geloof niet dat er een fundamentele of een structurele voorkeur voor een of de andere rijder is. Wat wel het geval is, en daar heeft ook de vorige meneer die erover sprak gelijk in, er is wel wat aan te merken op de constante zal maar zeggen, interpretatie van de regels. En dat komt ook een beetje doordat de stewards, degene die eigenlijk de scheidsrechters zijn bij een race, die wisselen van race tot race. En daar is de FIA ook wel gevoelig voor. En dat gaan ze waarschijnlijk ook voor de komende seizoenen veranderen. Dat ze daar meer een vast panel neer gaan zetten, zodat er geen verschil in interpretatie komt. Nog even het psychologische aspect. Hè? Marta noemt het ook net. Het is een prachtig verhaal sowieso al, omdat het hele verschillende types zijn. Dus de assertieve Max, en die is ook uitgesproken. Die geeft ook zijn mening over de race. Tegenover een Hamilton die keurig is. Die alles volgens de regeltjes lijkt te doen. En zich ook minder uitlaat over die race. Doet Mercedes of Red Bull dat op een of andere manier beter? Nou ja, ik denk dat je wel ziet dat Mercedes zich meer als team focust op hun eigen prestaties. En zich daardoor ook iets gestructureerder opstelt. En Red Bull als team schijnt heel erg bezig te zijn met wat er om zich heen gebeurt. Dus wat ook Mercedes doet. En dat kan leiden tot een beetje een afleiding in je opbouw. Hè? Dus als je gaat kijken hoe je zo'n weekend opbouwt. Je hebt je trainingen, je kwalificatie en je race. En als je daar een rustige en gestructureerde aanpak in hebt als team, dan straalt dat ook af op je rijder. En dat geeft vertrouwen en rust bij een rijder. En als je daar iets hectischer in bent, dan komt dat misschien ook bij de rijder iets moeilijker over. Dus kunnen ze beter niet zo laten afleiden? Nee, ik denk dat ze gewoon focussen op eigen kunnen en kennis. En daar de wedstrijd mee proberen te winnen. Dat lijkt mij het beste recept. Duidelijk. Ernst Koors, hartelijk dank, motoringenieur in de Formule 1. Gaan we even kijken hoe ze dat in Verenigd Koninkrijk beschouwen. Dit duel. Patrick IJzendoorn is correspondent in het Verenigd Koninkrijk van onder meer de Volkskrant. Ja, hier is het allemaal gericht op Max natuurlijk, de aandacht. Hoe is dat bij jou, aan jouw kant van het kanaal? Ja, er is ook hier veel over Max te melden. Met name op een negatieve manier. Oh. De Engelse pers is vreselijk chauvinistisch. Ten faveur van Hamilton. En ze zien Max als een soort van kamikaze-piloot. Die roekeloos rijdt. En ook van plan is om Hamilton van de baan te rijden zondag. Dat is ongeveer de teneur hier. En onderbouwen ze dat ook? Ja, ze kijken natuurlijk naar de vorige races waarin Max nog wat straffen kreeg wegens zijn rijgedrag. En met name gewoon hoe hij is, hoe hij rijdt. Hij is gewoon een hele grote waaghals. Was in het begin, vond ze dat heel charmant, een jaar geleden. Dat vond ze heel mooi, hè? Een hele gedurfde rijder, waaghals, jonge. En opeens, de laatste weken, is het veel erg omgeslagen naar hij is roekeloos. Omdat ze nu gewoon bang voor hem zijn. Dat is zo'n omslagpunt geweest. Ja, en Hamilton kan geen kwaad doen? Nee, dat is echt de heilige momenteel. Oh. Dat is raar, want hij heeft ook jarenlang kritiek op zijn manier van rijden. Maar nu opeens is hij gewoon de grote man en de goede rik in het spel. En het is ook zo, ook door Tyson Fury opgemerkt, de bokser. Yeah. Die vond ook dat de Engelse media schandalig was tegenover Max Verstappen. Hij heeft ook Max Verstappen steun toegewenst deze dagen. Ja. Marta? Nou ja, het is ook weer interessant natuurlijk. Want het zijn natuurlijk ook grote marketing-evenementen. Hè? Dus Red Bull is natuurlijk een uitdagend merk. Hè? Een beetje onaangepast en de challenger. En je hebt natuurlijk Mercedes, wat heel degelijk is. En het zijn natuurlijk ook uithangborden van een merk. Ja. Dus zij nutten dat ook ten volste uit. Ja, die personages horen ook bij die merken. Eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is heel goed gecast, wat dat betreft. Ja, dat is eigenlijk wel merkwaardig dat die Engelsen zo achter dat Duitse merk aanlopen. Dat is het enige gekke aan het verhaal, Patrick. Precies. Toch, Patrick? Ja, zeker. Het is Trouwens, wat interessant is dat Bernie Ecclestone, de voormalige baas van de Formule 1, die heeft gezegd dat Mercedes zich schuldig maakt aan terreiterijen richting Verstappen, richting Max. Dat vond ik interessant dat, die kritiek er wel kwam van een grote man uit de F1. Ja. Maar inderdaad, de Engelsen die vergeten even dat Mercedes Duits is, omdat natuurlijk Hamilton is Engels. Oh ja. Ja. Dus dat laat ze dan even weg voor het gemak. Dus er is heel veel chauvinisme in de berichtgeving, maar gaat ook Engeland massaal kijken zondag? Of, Ja, er is natuurlijk wel veel aandacht voor. De races nu toe zijn enorm goed bekeken. 2,5 miljoen mensen ongeveer, naar het schijnt. Ja, het is voor de tv een geweldige sorry, kijkcijferkanon. Maar ondertussen, we hebben ook hier cricket en voetbal, wat eigenlijk wel voorgaat. Ja, ja, oké. And they're up for tea. Dankjewel, Patrick van IJzendoorn in Engeland. Louis Dekker is in Abu Dhabi voor de NOS. Je staat vlakbij het circuit, zo te horen. Ja, ja, het is geen ontkomen aan. Je zult ze wel horen op veilige afstand. Ja, prachtig. Hoe is de sfeer daar? De sfeer is nog een beetje aan het komen. Dat heeft ermee te maken vrije trainingen vandaag. Dan staat er nog niet zoveel op het spel. Maar vergelijkend met een pannetje dat je op het vuur zit en waar het al begint te pruttelen. En waarvan je weet, het dekseltje zit er nu nog op. Maar dat gaat straks herrie maken. Dat komt morgen en zondag. In Engeland wordt het gedrag van Verstappen dus als onsportief gezien, horen we net. Wordt dat gedeeld bij andere toeschouwers die niet per se voor een van beide kampen zijn? Andere nationaliteiten? Ja, weet je, ik denk dat het bij het spel hoort. Het is zo spannend en ieder woord wordt gewogen, maar wordt ook uitvergroot. En alles wat de coureurs en hun teamleiding zeggen, dat wordt rondgepompt via media, social media, wordt uit zijn verband gerukt, uit de context gehaald. Het hoort er allemaal bij. Feit is wel dat Verstappen, de jonge, nog wat wilde coureur is die voor het eerst voor de titel gaat en er alles voor over heeft. En Hamilton voortdurend loopt te stoken met ik weet hoe het is, ik heb dit al 7 keer meegemaakt, ik weet welke druk erbij komt, et cetera. Dus het is gewoon psychologische oorlogsvoering en dat hebben we jaren niet gehad in de Formule 1. Dus het is af en toe een beetje ruig, een beetje over het randje, maar iedereen geniet er ook wel van. En Verstappen is wel degene die ook echt het randje opzoekt. En dat is wel verrassend. Aan de andere kant ook weer niet, want ze staan gelijk in de stand in het WK. Maar als ze allebei de finish niet halen, dan telt het meeste aantal zegens. En dan Verstappen gewoon de titel. Dus die weet Hamilton moet en ik moet hem gewoon achter me houden. Maar Hamilton is degene die risico moet nemen. En dat is een heel erg belangrijk element. Want we denken allemaal, het is spannend, ze staan gelijk. Maar het is heel raar, 3,69,5 lijkt gelijk. Maar het is het niet. Maar ik vraag me wel af, kijk, Verstappen is natuurlijk een durfal, zullen we maar zeggen. Hij neemt risico's, dat is hij gewend. Zullen ze in dat team niet tegen hem zeggen, doe dat nou komende zondag een beetje beheerst? En hoe werkt dat op hem uit? Kun jij dat duiden of is dat allemaal speculatie? Je kunt duiden wat je wil bij welke Formule 1-coureur dan ook. Maar één wet is er. En ik denk dat of je nou Ernest Knoors heet, of je bent een verslaggever, of je bent een oud-Formule 1-coureur, ze zijn allemaal hetzelfde als ze de helm op hebben. Dan tellen die woorden niet meer. Dan is het spanning, adrenaline, improviseren, in gaten duiken. Dus nee, zo werkt dat niet. De druk is zo groot. Op een bepaald moment, het hele team bouwt dit op. Maar 2 minuten voor de race, en misschien wel een half uur voor de race, sluiten de hoofdrolspelers zich af met de helm op hun hoofd. En dan doen ze het helemaal zelf met weliswaar oortjes in. Er is communicatie, maar er is op dat moment niemand meer die tegen Verstappen gaat zeggen, joh, neem risico of doe het rustig aan. Dan is het echt alle remmen los. Wat voor circuit is het eigenlijk? We hadden het net al over regenval. Die wordt denk ik niet verwacht in Abu Dhabi. Dus geen nat circuit. Goed. Dit is een echte fake wereld waar we in zitten. En dat houdt de Formule 1 erg van de laatste tijd, omdat het heel veel geld oplevert. Dat buit hier uit de grond, hè. Dus ooit zal iemand op het idee komen dat het leuk is om hier een natte race te organiseren. Dan sprinkelen ze het gewoon nat. Maar dit wordt een droge race. We zijn niet verwend hier de afgelopen jaren. Saai circuit, veel optochten gehad. Maar het circuit is onder handen genomen. Door het bureau dat ook Zandvoort heeft gefacelift. Dus er is hoop. Ja. Het is vloeiender, het is sneller, het is 300 meter korter. Maar ik heb berekeningen gezien dat 300 meter korter toch 10 seconden sneller is. Kun je na? Die paar bochten die ze hebben aangepast en geëlimineerd. Ja, als je daar nu vol gas recht doorgaat, dan win je dus seconden per bocht. Dus het zal een stuk sneller gaan. En voor wie is dat nou het voordeel? Ja, dat durf ik nou helaas niet te zeggen, want het is nog maar vrijdag. Maar ach, weet je wat het is? Als Hamilton en Verstappen achter elkaar aanrijden anderhalf uur, dan is het is sowieso wel spannend. Ja. Ja, laten we hopen dat in elk geval gebeurt. Dankjewel. Verslaggever in Abu Dhabi voor de NOS, Louis Dekker. Nog even naar coureur Michel Blekemolen. Ook wel bekend van de racecursus op het circuit in Zandvoort. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, is het ooit zo spannend geweest in de Formule 1? Nou, dat is best wel eens spannend geweest. Alleen, dan hadden wij niet het chauvinistisch gevoel er nog eens bij. Nee, inderdaad. Wij hebben nu natuurlijk een Nederlander die zowaar een keertje daarvoor in aanmerking komt. Ja, maar waar is het mee te vergelijken dan? Nou, we hebben best wel spannende dingen gehad. Fittipaldi en Schumacher met Hill en Senna Prost. We hebben best wel dingen gehad. Als je dan Fransman was en Prost kon winnen, dan was dat ook een ding. Maar ik moet wel zeggen, de hype die er gemaakt is om Max heen, en dat is ook de redding van de Formule 1, want hij ligt op een weegschaaltje, wat ik niet terecht vind. Want het wordt een beetje door de media wordt het allemaal aangewakkerd. Zo slecht is die niet. Ik bedoel dan slecht met met criminelen op de baan. Ja. Ik vind het allemaal een beetje overdreven. En natuurlijk, hij rijdt op het randje, maar zo moet je ook racen. Ja, en dus dus hij wordt eigenlijk iets te veel bekritiseerd. Hoe schat je zijn kansen in eigenlijk? Laten we maar gewoon even de voorspelling doen. Ik schat het 50-50. Kijk, er is één worst scenario. Dat is als één van de twee gewoon domweg sneller is. En dat hebben we Max dit jaar verschillende Grand Prix zien hebben. En ook Hamilton. Ja, dat kan. Hè. Dat kan een mengsel van allerlei goede afstellingen zijn. En ja, dan rijden ze 30, 40 meter uit elkaar. Ik dacht wel wat Louis net zei, van er zijn bochten uitgehaald. Is dat niet in het voordeel van Hamilton? Maar dat kan ik niet meer zeggen. Want ik zie steeds dat we denken van, oh, dit is een circuit, is kansloos voor Max. En dan blijkt dat heel goed gaat. Ja. Dus moeilijk. Ik denk dat nog wel meevalt. Dank. Michel Blekemolen, coureur onder meer in de Formule 1. En bekend ook van Zandvoort natuurlijk. Esther Mirjam Cent, onze spraakmaker. Genoeg informatie om thuis te delen? Ik denk dat mijn zoontje blij is met deze analyses. En misschien dat ik toch nog met extra belangstelling met hem mee ga kijken. Doe maar, is toch gezellig. De nieuwe roman van Herman Koch, een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch, nu in de boekhandel. Een Boelthaupkeuken is meer dan een keuken. Hier beleven mensen buitengewone momenten. Boelthaup zorgt voor de details, zodat u geniet van een harmonieuze woonomgeving. Bezoek nu één van onze 13 exclusieve Boelthaup showrooms. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. It's a summer holiday. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Madeira of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb. Creating memories. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility. De autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromaid. Beleven we opnieuw de roerige jaren 20? Meer dan 60 kunstenaars, modeontwerpers en designers vertellen over turbulente tijden, toen en nu, in tentoonstelling The Roaring Twenties in Museum Kranenburg, Bergen. Tien uur. NPO Radio 1. Met Niels Heidhuis. De pensioenen van journalisten worden verdiend in landen waar de persvrijheid bepaald niet op orde is. Is daar wat aan te doen? Dat is een van de onderwerpen in het Mediaforum zo met Mark Josten, hoofdredacteur van Human. Ook in studio Marta Riemsma, hoofdredacteur van Twentse Courant Tubantia. En de spraakmaker is PvdA-voorzitter Esther Mirjam Cent. Meer daarover dus allemaal na het NOS-journaal Lieslot Thomas. Toeristen mogen tot in elk geval 22 december Israël niet in. De maatregel zou eigenlijk aankomende maandag verlopen. Israël stelde het inreisverbod voor buitenlanders eind vorige maand in om verspreiding van de Omicron-variant van het coronavirus te stoppen. In Israël zijn nu 21 gevallen bekend. Ook de Israëlische quarantaineregels worden verlengd. Israëliërs die uit het buitenland terugkeren moeten thuis in isolatie tot ze een negatieve PCR-testuitslag hebben. Reizigers die uit een risicogebied terugkeren moeten in een quarantainehotel de uitslag van hun PCR-test afwachten. De coronaregels worden beter nageleefd en mensen zoeken elkaar minder op, zegt het RIVM, na onderzoek onder ruim 45.000 mensen. Sinds de aanscherpingen vorige maand ziet de onderzoeker enkele gedragsveranderingen. Dat mensen meer zijn gaan testen, meer zijn gaan thuisblijven, drukte mijden en ook het afstand houden. Het aantal sociale contacten is afgenomen. Maar we zijn minder ons huis gaan luchten en ventileren. Nederlanders maken zich evenveel zorgen over corona als in de winter van vorig jaar. Het leger helpt sinds vorige week met de beveiliging van de extra beveiligde inrichting in Vught, meldt de Telegraaf. Dat gebeurt na signalen van een vluchtpoging met een helikopter, zegt justitieredacteur Remco Andringa. En dan zou het specifiek gaan om de bevrijding van verdachten in het Marengo-proces, de zaak tegen Ridouan Taghi en zijn medeverdachten. Een paar weken geleden maakte de NOS al bekend dat er mogelijk defensie ingezet zou gaan worden voor beveiligingswerk rond dat Marengo-proces. En vandaag meldt dus de Telegraaf dat die optie concreet geworden is. Volgens de krant hebben speciale eenheden van Defensie barrières opgeworpen om een ontsnapping met een helikopter onmogelijk te maken. Ook zouden er andere zichtbare en onzichtbare maatregelen zijn genomen bij de EBI in Vught. De vaccinatie-twijfel-telefoonlijn gaat landelijk. Een arts van het Erasmus MC in Rotterdam begon de telefoonlijn eind vorige maand. En nu sluiten een aantal andere universitaire ziekenhuizen er zich bij aan. Mensen kunnen er terecht met vragen en onzekerheden over vaccineren. In het zuiden van Mexico zijn zeker 54 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een vrachtwagen die vol zat met migranten uit Midden-Amerika. Tientallen mensen raakten gewond. Hulpverleners zeggen dat er nog meer migranten aan boord waren, maar die zouden zijn gevlucht uit angst om opgepakt te worden. Als de coronamaatregelen worden verlengd, dreigt de NS treinen te moeten schrappen. In oktober was 3/4 van de treinen gevuld. Nu is dat gezakt naar 50%. NS-topvrouw Rintel zegt in het AD dat de NS nu kijkt naar het schrappen van spits- en nachttreinen. De vier partijen die onderhandelen over een nieuw regeerakkoord zitten begin van de middag weer om de tafel. Gisteren werd duidelijk dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie er bijna uit zijn en dat het coalitieakkoord waarschijnlijk begin volgende week wordt gepresenteerd. Vanmiddag praten de onderhandelaars ook met enkele organisaties, zoals de Stichting van de Arbeid, de Waterschappen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Leveranciers van kerstpakketten zeggen dat werkgevers veel meer pakketten bestellen. Naar schatting krijgen 7 miljoen werknemers dit jaar zo'n pakket, terwijl in 2014 nog 4,5 miljoen pakketten werden uitgedeeld. Door de coronamaatregelen kunnen veel bedrijfsfeestjes, recepties en uitjes niet doorgaan en daardoor houden werkgevers geld over voor een kerstpakket. En dan moet je niet aankomen met een cadeaubon, zegt deze kerstpakkettenleverancier. Ja, dat is echt een beetje minachten van je medewerkers. Ik koop maar een bonnetje. Dat zou je eens uit moeten proberen bij je vrouw. Door een bloemenbon te geven in plaats van een prachtig boeket. Ik denk dat je die bloemenbon gelijk om je oren krijgt. Werkgevers zouden ook meer investeren in de band met hun personeel vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Het weer, veel bewolking, in het zuiden en zuidwesten regen en soms ook wat natte sneeuw. In het noordoosten kan de zon doorbreken. Het wordt 4 graden. Vannacht klaart het op en dan kan het in het noorden tot 4 graden vriezen. Ster. In Museum Voorlinden zijn te zien de twee grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Ik voel me goed, maar soms die lange trap. Ik wist wat ik wilde. Een traplift die opgaat in ons interieur. Ik zocht een autolift. Autolift, de meest gekochte traplift van Nederland. Ga naar otolift.nl. Techniek, dat zijn geen dingen, maar mensen. Die jouw wereld op zijn kop zetten. Slimmer maken. Klein, groot, nauwelijks te bevatten. Het werkt. En weet je, ik snap er helemaal niets van dat we daar als sector zo bescheiden mee omgaan. De mensen achter de techniek. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Onafhankelijk en neutraal. De andere krant. Deanderekrant.nl. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. De andere krant. Wekelijks in de bus of bij de boekhandel. De andere krant. Gira. In een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker. Warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar! Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening? Ja, snel ben ik, hè? Kijk, Roos. Dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik. Zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. Bol-piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol-piano's geheel kosteloos één seizoen privé pianoles. Bol-piano's.nl. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik in je CRM. Alteres.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Niels Heidhuis. Met nu Spraakmakers en de media. Na maanden van wachten was het gisteravond al groot nieuws dat het regeerakkoord er weliswaar nog altijd niet is, maar wel bijna. Wat doen de media met alle flarden die nu naar buiten komen? En een online ontwikkeling slaat over naar de papieren kant. De krantenkop wordt steeds langer. Lezen we dan het hele stuk nog wel? Dat bespreek ik vandaag met Marta Riemsma, hoofdredacteur van Tubantia. Mark Josten, hoofdredacteur van Omroep Human. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. En de spraakmaker is Esther Mirjam Cent, hoogleraar economische theorie en voorzitter van de PvdA. Eerst even kijken naar de mediamomenten. Wat is jou opgevallen, Mark? In de Volkskrant, uit onderzoek van de Volkskrant, blijkt dat via het pensioenfonds PNO Media, waarbij ook journalisten bijdragen, dat belegt in een oliestaat waar de persvrijheid ernstig in het geding is. Qatar. Ja. Ja, dat was absoluut mijn mediamoment. En dan kun je misschien zeggen, als jij nou heel goed al die jaarverslagen had gelezen, dan had je het kunnen weten dat dit gebeurt. Maar ik was echt met stomheid geslagen dat een pensioenfonds, dat de pensioenen dus regelt van journalisten die kritisch moeten verslaan over voetbaltoernooien, autoraces in landen zoals dit, dat die belegd in landen waar journalisten in mootjes worden gehakt of het leven wordt onmogelijk gemaakt, in landen waar vrouwen structureel worden onderdrukt. Ik vind dat ongelooflijk. Het is echt, het is zoiets alsof, laat ik het zeggen, dat de pensioenen van artsen van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, dat die in Philip Morris belegd worden. Ja. Of mensen die bij de Jelinek kliniek werken, dat die aandelen Heineken via hun pensioenfonds hebben. Dit is onbestaanbaar, een echt gebrek aan iedere ieder gevoel voor verhouding. Je brengt overigens een aantal onderzoeksjournalisten nu wel op het idee. Want hoe zit het inderdaad met de beleggingen van de artsen en de Jelinek? Ik kan ze niet hard genoeg aanmoedigen. Nee. Ik zeg het niet gauw, maar dit kan echt niet. Maar de vraag is natuurlijk, haal je dit uit het jaarverslag? Ik weet niet, we halen dit nu uit de Volkskrant. Ja. Dit is gedetailleerde beleggingsinformatie in wezen. Ja. Ja. Hadden wij beter op moeten letten als journalist? Nou, allereerst is het verbijsterend inderdaad. Ja. Hè? Dus de vergelijking die je maakt vind ik ook heel treffend. Maar ik denk dat het al oude probleem is dat ons pensioen ons eigenlijk niet echt interesseert. Of althans, hè, ik weet niet veel van mijn pensioen. Misschien is het ook omdat ik 45 ben en me nog niet echt in verdiept heb. Maar ik denk dat veel mensen eigenlijk geen idee hebben hoe hun pensioen georganiseerd is of waar hun pensioenfonds in investeert. Dus dat moet je dus actief gaan onderzoeken. Zelf wil je dat. Het liefst zou je daar natuurlijk gewoon actief, proactief over geïnformeerd worden, denk ik. Spraakmaker Esme Mirjam Cent. Ja, uit onderzoek blijkt dat we heel erg op de korte termijn gericht zijn. En dat we, als we zelf voor ons pensioen moeten sparen, boeien. Tenzij je een beeld van jezelf laat zien hoe je er later uit gaat zien. En dan ga je wel wat meer sparen voor je pensioen. Oh. Dus heel goed dat we deze geweldige onderzoeksjournalistiek hebben. En ook tekenend voor een verandering in het denken. Hè. Vroeger ging het erover zoveel mogelijk geld binnenharken. De economie is goed als bruto binnenlands product zo hoog mogelijk is. En nu maken we ons toch meer zorgen over bredere welvaart, over journalistieke vrijheid, vrouwenrechten. Wat is nou echt van waarde? Dus ik vind het ontzettend indrukwekkend dat dit boven tafel is gekomen en ook echt een teken van het veranderende denken hierover. Dus stel jezelf voor achter een rollator en denk dan na over, wil ik dan dat geld verdiend hebben in Qatar? Ik wil mezelf helemaal niet voor achter een rollator voorstellen. Nee, dat is dus het probleem. Nee, dat is het probleem. Precies. Maar kijk, wat het echte dilemma is, ben je bereid voor je moraal om daar wat voor in te leveren? Ja. Het antwoord is hartstikke ja. Nee, natuurlijk ja. Oh. Ik ben hartstikke bereid om dat te doen. Bovendien, ik vraag me heel erg af. Het ging hier over staatsobligaties in Qatar. Nou, er zijn nog wel meer staten met een veel beter track record waar je ook rendementen kan halen in staatsobligaties. Mm. Of is de econoom naast me daar niet mee eens? Ik ben het daar helemaal mee eens. Ja, beleggen in de wapenindustrie bijvoorbeeld is ook heel rendabel. Ja, maar bedoel je, wil je inderdaad winst? Of wil je een zeker pensioen? Of wil je vooral het is een vals dilemma. Het is een vals dilemma. Het is niet dat je per se in wapens of in staat als Qatar moet beleggen om rendement te halen. Er zijn alternatieven. Maar het aardige is nog dat misschien dat detail nog even noemen. Jeroen Wollaars, die zei in dat stuk in de Volkskrant dat hij wel eens een mailtje heeft gestuurd aan PNO. Van waar zijn jullie eigenlijk mee bezig? En die kreeg een onaardig antwoord terug. Ja, die kreeg iets te horen van waar bemoei je je mee? En als je ergens mee wil bemoeien, word maar lid van het pensioenfonds. Ja, dat is een soort van de toezicht arrogantie. En ook echt totaal gebrek aan fijngevoeligheid en gebrek aan antenne voor wat er speelt. Marta, jij wil het hebben over Herman Vinkers, die de landelijke media opzocht voor problemen in de regio. Als dat in aanraking komt vanuit die diepte, via scheuren of wat dan ook, aardwerking met het grondwater, zijn de gevolgen niet te overzien. Dan raakt het drinkwater onbruikbaar, de natuur sterft. Voordat alles duurzaam wordt, de oude tijd wordt afgeschud, moet nog snel het Twentse land voor eeuwig op een afvalput. Ja, want in afvalputten diep onder de grond in Twente, daar wordt eigenlijk afvalwater van de oliewinning in Drenthe gestort. Ja. En dat mag dus absoluut niet gaan lekken op een of andere manier, want dan heb je een grote milieuramp. Daar schrijven jullie al jaren over, Marta. Ja. Het heeft al gelekt overigens. Dus het is, het is echt al dramatisch gesteld met die leidingen. Vooral die van Drenthe naar Twente gaan. Maar het was interessant inderdaad, want er stond ook een groot interview met Herman Vinkers in de Volkskrant. De geweldige Herman Vinkers, moet ik zeggen. En ik kreeg allerlei appjes uit het land van collega's van, hebben jullie dit wel op de radar? En toen dacht ik, hebben jullie dit op de radar? We schrijven hier al 6 jaar over. Hebben de collega's Tubantia wel op de radar? Is nou, inderdaad, dat is een betere vraag inderdaad. En misschien doen wij ons werk ook wat dat betreft, zouden we er meer mee naar buiten moeten. Dat zou kunnen. Maar ja, dit is een probleem in Twente. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld 400 huizen die langs een kanaal verzakt zijn. Een groot drama voor de mensen die daar wonen. Er spelen natuurlijk allerlei zaken in de regio die lastig op de agenda komen in Den Haag. Haag of lastig op de radar komen van landelijke media. En dan is het een mooi fenomeen om te zien dat als Herman Finkenstein zich achter schaart en ervoor gaat staan, dat het dan momentum krijgt. En dat is best fascinerend. En het is ook wel een beetje zorgelijk, want daarmee is het ook wel willekeurig. Want omdat Herman Finkenstein nu als uithangbord functioneert, staat het op de grens dat het 6 jaar geleden al net zo'n groot probleem was. Ja. Dus wat dat betreft vind ik wel ingewikkeld, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar denk je dan, is het nou zo dat Herman Finkers bij wijze van spreken Tubantia heeft gelezen en op een gegeven moment heeft gedacht, ik ga maar hiermee bemoeien? Nee, zeker niet. Herman Finkers is ook echt betrokken. Die woont in dat gebied, dus die is echt, echt een betrokken burger. Precies. Dus het is niet zo dat Volkskrant of Nieuwsuur Herman Finkers hebben benaderd met het verhaal van, wat vind je hier eigenlijk van, dit speelt in jouw regio. Klopt. Nee, en er speelt ook wel mee, hoor. Want er is ook een stichting Stop Afvalwater Twente die heel actief is, die onvermoeibaar zijn. En er zijn ook echt een aantal politici van GroenLinks die zich ervoor inzetten, en van het CDA ook. Agnes Mulder bijvoorbeeld al heel lang. Dus het staat ook wel op de politieke agenda. Maar het krijgt nu momentum. En zoals het nu lijkt, en dat is het goede nieuws, dus dat is ook het effect ervan, staat het dinsdag op de agenda en lijkt er een meerderheid te komen voor het in ieder geval tijdelijk stoppen van het injecteren van het afvalwater. In de Tweede Kamer. Ja. Die gaat daarover. Ja. Mark Josten, hoe duid jij dit? De inzet van zo'n bekende Nederlander of de betrokkenheid? Nou ja, kijk, als het effectief is, is het effectief. En ik bedoel, zo werken media, zo werkt medialogica, zo zorg je dat zaken hoog op de agenda staan. En je zou, we hadden het net over Qatar. Je zou hopen dat bijvoorbeeld de aanvoerder van het Nederlands voetbalelftal, dat die het komende jaar uittrekt om heel veel aandacht te besteden aan de moderne slavernij die daar plaatsvindt. Ja. Zou verschil maken. Maar wat is dat toch? Ja. We hebben dus een bekende Nederlander nodig om iets echt op de lijst te krijgen. Nou, het is complexe materie. Kijk, als ik naar onze verslaggever kijk die dit al heel lang volgt, Leo van Rij. Ja, het is echt wel complex. Het gaat over techniek, het gaat over het staatstoezicht op de mijnen, wat wel of niet mag, vergunningsverleners. Het vraagt heel veel dossierkennis. Dus ja, en dan is het ver weg, hè, vanuit de Randstad, zullen we maar zeggen. Dus nee, ja, dat klinkt een beetje lullig, maar zo is het vaak. En Herman Finkers maakt het dan opeens heel compact en ook heel benaderbaar. En dan, ja, dan kan ik me wel voorstellen dat dat beter werkt dan dat je er een dossiertijger op zet. Witte rook, althans, die komt er dadelijk aan. Er is een doorbraak in de formatie, zeggen ingewijden. De dag die je wist dat zou komen, is bijna hier. Wie had dat toch ooit gedacht? De partijen naderen het einde van de onderhandelingen. Volgens bronnen kan begin volgende week een regeerakkoord gepresenteerd worden. Er is al het een en ander over uitgelekt. Bijvoorbeeld over de kinderopvangtoeslag. Invoering van rekeningrijding. En de helft van het kabinet bestaat uit vrouwen. Straks om 12 uur gaan de gesprekken verder. Ja, het grote lek is dus gisteravond begonnen. Zo zouden de voorbereidingen worden getroffen voor rekeningrijden. Dat is een van de plannen. Wordt kinderopvang grotendeels gratis en vinden de partijen dat 50% van de bewindslieden vrouw moet zijn. Mark Josten, het daadwerkelijke akkoord wordt volgende week pas verwacht. Wat hebben we eigenlijk aan dit nieuws? Ja, ik denk helemaal niets. Het werkt contraproductief. Het heeft niets te maken met de nieuwe bestuurscultuur. Dit is precies het oude spelletje. Je laat even wat ballonnetjes op. Dit weekend, daar kun je echt vergif op innemen. Komt er in de Telegraaf een groot stuk tegen rekeningrijden. Ja. Met als grote bron de ANWB. Je kan het, en dan wordt het toch wel even spannend. Wordt er weer een onsje van afgehaald. Dit is gewoon het oude spelletje. Dus doe het zoals de Duitsers dat doen. Maak gewoon een goed akkoord. Ga een aantal principiële besluiten nemen. Kom daarmee naar buiten. En geen gedoe vooraf. Marta Riemsma, Tubantia. Ik weet niet of ik het zo erg vind. Ik vind het. Ik denk dat het ook. Kijk, er is altijd heel veel te behappen, hè, voor mensen als zo'n regeerakkoord komt. Het moet worden toegelicht, uitgelegd. Ik vind het niet zo gek om dat in stukjes aan te bieden. En ja, ook de grootste verrassingen er al uit zijn. Dat er over gediscussieerd is, dat er al standpunten uitgewisseld zijn. Ik vind het niet zo gek. Nee, nou ja, maar, niet gek, ja. Maar ja, nou. Nou ja, je wilt natuurlijk wel, kijk, en dat is het lastige ervan. Je weet niet wat feitelijk klopt en correct is, omdat het niet bevestigd is van dit is het. En dat maakt het ingewikkeld. Ja, dat vind ik jammer. Esther Mirjam Cent, nieuwsconsument. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat werkt vanuit het perspectief van de media. Ik begrijp dat de media al 9 maanden aan het wachten zijn. En meestal gebeuren er fijne dingen na 9 maanden. Dus met spanning zitten we al zo lang hier op te wachten. En hoe werkt dat dan, wat er wel en niet in de media komt van het akkoord? Dus kunnen jullie een kijkje achter de schermen geven? Ja, Marta, waarom berichten wij er zo over? Nou ja, kijk, nieuws is eigenlijk alles wat mensen graag willen weten en wat ze nog niet weten. Dus en daar zijn wij voor natuurlijk. Dus als je uit betrouwbare bronnen ziet en merkt wat er in het regeerakkoord staat, en je kunt het ook bevestigen, je krijgt dat bevestigd, ja, dan is het op dat moment voor ons, dan wacht je niet. Dan breng je het. Dat is nieuws. Ja, maar dat begrijp ik, Marten. Dus zo maar gaat het. De andere kant is ook, je weet dat je gebruikt wordt. Want het zijn af en toe kleine brokjes rood vlees. Ja. En je weet die media gaan happen. Ja. En ja, als die gaan happen, dan gaat er ook weer een discussie starten. Kijk, waar ik van denk, bijvoorbeeld rekeningrijden, die is inmiddels al lang gevoerd. Ja. Hebben we het al 15 jaar over. Waarom moet dat nog een keer in de pressure cooker dit weekend? Ja, je zou ons allemaal een tikkeltje meer rust gunnen. Ja. Hè? Als het gaat om de beschouwingen op de politiek of op het maar nieuws. Dat jut elkaar dus ook op. Nou, want ja, als natuurlijk, de NOS ja. dit weet, dan gaan ze natuurlijk niet zeggen, we houden dat even onder de pet. Nee, dus want dan werkt komt een andere er eerder mee. Nee, maar het spelletje is zo. Het is zo doorzichtig. Je weet gewoon wat er gebeurt. En natuurlijk, iedereen heeft zijn rol. Dus je begrijpt dat iedereen zijn rol ook pakt. Je kunt het gewoon niet maken om te zeggen van wij gaan dat brok rood vlees, dat gaan wij even niet happen. Nee, dan ben je af. Ja. En iedereen weet, iedereen kent zijn rol in het spel. En daardoor gebeurt steeds weer hetzelfde. Terwijl je wil naar een nieuwe bestuurscultuur. Je wil naar een veel strakker. Ja, maar de spindokters weten ook dat wij wel zullen happen natuurlijk. Nee, en dat moet je een keer doorbreken. En ik heb nu sterk het gevoel, we doorbreken helemaal niets. Ja, volgens mij zijn er allerlei ethische dimensies en dilemma's. En word je eigenlijk als media gedeeltelijk ook misbruikt hierin? En zou je eigenlijk liever willen dat je als media hierin een constructieve rol inderdaad in de nieuwe bestuurscultuur kunt vervullen? Want nu, het hele weekend gaan we allemaal speculeren en boos zijn en chagrijnig of heel erg blij en enthousiast. Maar we weten eigenlijk helemaal niet precies wat de details zijn. Ik vind dat een hele ingewikkelde dynamiek. Maar ik vind de veronderstelling dat de media gebruikt worden ook nogal een grote. En dat kan ook gewoon een goed journalistiek werk zijn. Of het kan ook afgedwongen zijn omdat je hele goede contact hebt in Den Haag. Dus het is niet. Het is altijd een wisselwerking. Het is ook altijd een spel van geven en nemen. Dus dat simpelweg een dynamiek is van gebruiken en dan maar doen wat logisch. Nee, dat ondersteun ik ook niet. Ja, maar toch, waarom lukt het in Duitsland wel om in één keer toch een echt behoorlijk revolutionair nieuw beleid neer te zetten zonder allemaal gedoe? Maar dat is een andere vraag. Ja. Ja, ja, maar dat heeft toch ook wel te maken, denk ik, met hoe De Duitse pers zou onmiddellijk hebben gepubliceerd als ze uit bronnen wisten wat eraan zat te komen. Maar daar is blijkbaar toch in de bestuurscultuur, en die bestuurscultuur moet je ruim zien, dat is een soort bestuurlijk media-achtig complex. Hè, dat functioneert daar blijkbaar anders, waardoor dit kan. En ja, nogmaals, ik denk dat ik het Nederlandse spel van de komende dagen nu al kan voorzien. En daar werkt iedereen, dat heeft Marta echt een punt hoor. Iedereen doet fantastisch zijn werk. Ja, maar in hoeverre is dat ook niet logisch? Hè? Want we weten nu dus, dat mogen we aannemen, want het komt uit meerdere bronnen, horen we hetzelfde. Namelijk dat er een plan is om voorbereidingen voor rekeningrijden te treffen. Nou, daar is toch logisch dat de publieke opinie daar alvast de argumenten over wisselt. Ja, maar die zijn toch al. Ik bedoel, die zijn toch al 10 jaar geweest. Dat jij al heel lang meedraait, natuurlijk ook. Dat je nee, dat ja, weet. Maar het zou toch bizar zijn als we de grote maatschappelijke discussie over rekeningrijden dit weekend gaan voeren. Dat zou ik echt bizar vinden. Nou ja, je zou je daardoor zelfs kunnen afvragen, is dit allemaal wel zo nieuws? Want er staan een hoop plannen die nu naar buiten komen. Die zijn eigenlijk. Ja, kunnen ze eromheen überhaupt? Hè? Ook het stikstofprobleem oplossen. Dat moet gebeuren. Esther Mirjam Cent? Ja, dus het is misschien wel logisch dat dit gebeurt, maar je kunt je afvragen hoe wenselijk het is dat we zo heigerig allerlei meninkjes over kleine onderdeeltjes gaan uitstrooien. Ik vind dat we het bredere beeld, het volledige beeld moeten hebben en dan in alle rust het moeten beoordelen. Ja, en dat op z'n net wil ik toch even terugkomen wat jij een half uur eerder zei in dit programma. Dat bijvoorbeeld ook bij onderwijs, die salarissen, dat het op zich een goed idee is, maar het is niet structureel genoeg. Als je echt de ongelijkheid in het onderwijs wil aanpakken, moet je het structureel doen en dat niet met allerlei korte hypes, met korte nieuwsflitsjes doen. Dat moet je structureel aanpakken. Nu doen we zelf ook. En nu de pot verwijt ik het dat die zwart zit. Want ik bedoel, laat dan ook inderdaad aan zo'n dinsdag. Of het is dinsdag, geloof ik, hè, of niet? Maandag. Ja, maandag is ook al ongeveer. Ja, laat dan ook die toelichting komen. Wij veronderstellen nu ook al dat het allemaal labmiddelen zijn. Terwijl misschien zitten er fantastische argumentaties en redeneringen onder. Jij dus laten we dat dan ook ze even afwachten. Plan hadden hadden dat ze dat toch vooraan hadden gezet bij het lekken. Ja, dat zou kunnen. Nou, we gaan het zien. Ook hier heeft Maarten wel een punt. Wacht even af. Ik heb wel een heel sterk vermoeden. Ik durf wel een goede fles erop in te zetten. Zullen we dat doen? Zullen we dat doen? Ik denk dat er dit weekend weer enorm veel gaat gisten, gespeculeerd gaat worden. En misschien ook wel hele degelijke analyses. Dat kan ook allemaal. Oké, maar ik ga de weddenschap met je aan als je wilt. Volkskrant-journalist Jean-Pierre Gele beklaagde zich gisteren op Twitter over de koptrol. Dat is een samentrekking van de kop en het intro. Het ouderwetse intro, de lead tot een artikel. Dat is vaak een kop geworden, vertelde een eindredacteur hem. En daarmee wordt er steeds meer informatie al in de kop verwerkt. Ze krijgen dus hele lange koppen van. En volgens Gele gaat dat ten koste van de inhoud. Marta, herken jij dit? Jullie zijn er ook mee bezig? Ja, zeker, zeker. Maar het is echt heel een beetje uitweiden over de achtergrond daarvan. Wat wij natuurlijk... Het is dus waar. Het is waar, ja. Zeker als krantenmakers. Kijk, je maakt een krant heel erg op intuïtie en op gevoel. En er zijn natuurlijk bepaalde, hoe zeg je dat, maatstaven voor wat goed is en niet goed is. En er zijn mensen die dat ontzettend goed kunnen. Maar we zijn natuurlijk ook heel sterk online tegenwoordig. En online praat de lezer tegen jou terug. Die zegt, ik vind het wel leuk, ik vind het niet leuk, ik klik het niet aan, ik lees niet door. Dus je weet natuurlijk precies wat mensen interessant vinden waar ze afhaken. En een van de dingen die we leren is dat een lange kop met veel informatie ervoor zorgt dat mensen geïnteresseerd raken in het artikel. Dus wat je ziet als fenomeen is dat heel veel dingen die wij online leren, van het bezoek van onze artikelen, dat terugkomt in de krant. En dat geldt ook voor die koppen. Welke informatie moet er dan allemaal in die kop? Nou, ik had even een voorbeeldje opgegeven. Op school van journalistiek leren we wie, wat, waar, waarom en hoe. Nou, precies. Ik schreef even op. We deden vroeger, vrouw rijdt met auto in sloot. Ja. Dat is waarschijnlijk heel staccato. Dat wordt dan al moeder 45 rijdt met kind in sloot. Dan voel je al, weet je. Of moeder rijdt met kind in sloot onderweg naar zwemles in Hengelo. Nou, je begrijpt wel. Nee, maar deze opbouw, je merkt gewoon dat derde voorbeeld spreekt meer aan. Dan denk ik ook jullie. Ja, Hengelo misschien niet, maar als het je eigen woonplaats is. En dan klik je het aan. Maar voor mijn gevoel is dan wel mijn scherm helemaal vol met die kop. Ja, dus het is niet eindeloos. Hè? Dat is het zeker niet. Maar we leren wel gewoon aspecten van koppen, dat gewoon werkt. En dat je dat dus ook beter in de krant terug kan En nu is de vraag natuurlijk, is dat kwalijk of is er iets verkeerd? Ja, Esther Mirjam Sen? Ik heb er een keertje last van gehad. Dat in een kop er een tekst werd gemaakt die nadrukkelijk heel erg scherp was geformuleerd om mensen uit te nodigen om erop te klikken. Dat was dan een kop, je moet 20.000 sparen, want anders ben je niet fatsoenlijk financieel bezig. En toen kreeg ik, die PvdA-voorzitter, wat denkt ze wel niet? Ik kan dat helemaal niet sparen. Maar in het stuk werd dat heel erg goed genuanceerd. Maar mensen lezen die kop en die slaan op tilt. En het is bewust zo geformuleerd om ook mensen in die stand te krijgen, om aandacht te krijgen. En ik heb daar last van. Ja. Ik vind dat ingewikkeld als er niet genuanceerd vervolgens over nagedacht wordt. Maar was dat met de oude kop ook niet het geval? Want er zijn heel wat rechtszaken gevoerd omdat de kop niet stond voor de rest van het artikel. Ook voordat het Je zou kunnen veronderstellen dat mensen minder ver door gaan lezen als ze alle informatie al in de kop denken te hebben. Ja, dat is ook zo. Maar kijk, dit herken ik heel erg. Ik denk, als ik ergens discussie over heb met mensen, zijn het de koppen. En mensen die zich niet op een goede manier, dat ze vinden dat het niet de vlag, hoe zeg je dat nou? De vlag niet de lading dekt. Ja, exact. Ja. En dat is wel een ingewikkelde discussie nu. Dat is gewoon zo. Ja. We gaan naar het taalteam. Evelien van Rijswijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Je kunt het niet gemist hebben. Amalia werd 18 en er werd de hele week op vooruit geblikt, geblikt en weer teruggeblikt. En dat leverde allerlei bijzondere analyses, speculaties en uitspraken op. Zoals deze van prinses Beatrix in Blauw Bloed. De free publicity show voor de royals. Nou, natuurlijk ontzettend leuk, zolang als ze gezond en verstandig blijft. Ja, zolang als ze gezond en verstandig blijft. Dat was het antwoord op de vraag. Het is bijna 7 december, de 18e van prinses Amalia. Hoe is dat voor u als grootmoeder? Maar ik hoorde het en dacht, stelt Beatrix hier nou voorwaarden bij een verjaardagswens? Zolang als ze verstandig blijft. Dat klinkt bijna alsof ze bang is dat haar kleindochter binnenkort gekke dingen gaat doen. En Beatrix voegde er nog aan toe. Ze is goed begonnen en ik denk zeker dat ze heel goed doorgaat en opgroeit tot een verstandig mens. Ja, dank u wel. Dat wens ik er in ieder geval toe. Waarvan achter, dank u wel. Weer het woord verstandig. Toch jammer dat er geen echte journalist was om te vragen, majesteit, wat bedoelt u precies met verstandig? En is een vakantievilla in Mozambique, een weekje Griekenland tijdens een pandemie en een speedbootje dan ook verstandig? Uiteraard struikelde je deze week ook over hele en halve deskundigen die speculeerden over het karakter van Amalia aan de hand van dit soort fragmenten. Spannend? Af en toe. Af en toe. Ik zeg toch af en toe. Ja, en opvoedkundige Marina van der Wal kwam met deze baanbrekende analyse. Dit is nou zo typisch moeder en dochter. Dit is toch enig om naar te kijken? Wat is hier dan typisch moeder-dochter aan? Nou, een puber die haar eigen leven aan het creëren is. Een moeder die erop inbreekt en die gewoon keurig op de poef geknuppeld wordt. Ja, Maxima wordt hier keurig op haar poef geknuppeld. Toch een taalverrijking. En ook de introductie van Amalia bij de Raad van State kreeg veel aandacht. En daar deed haar vader een merkwaardige uitspraak. Lieve Amalia, gisteren vierden we je 18e verjaardag. En onze grondwet bepaalt dat je na het bereiken van die leeftijd zitting hebt in deze raad. Dat gaat automatisch. Maar het is geen automatisme. Het gaat automatisch, maar het is geen automatisme. Het klinkt aardig, maar werkelijk niemand denkt bij de Raad van State... Hey, dat wat de koning daar doet aan de Kneuterdijk, dat is toch geen automatisme, hè? Ik bedoel, natuurlijk doet de koning allerlei dingen op de automatische piloot. Zwaaien, hè, alleen als zijn volk hem ziet. Lintjes knippen, elk lintje gaat er bij hem ongemerkt aan. Boompjes planten, hij draait er zijn hand niet voor om. En natuurlijk vliegen. Als iets trouwens echt een automatisme is, dan ben je achteraf vergeten hoe je het precies gedaan hebt. Kijk maar naar Mark Rutte. En tot slot was er deze week nog verslaggever Albert Bos van de NOS, die alvast vooruitblikte naar het moment waarop Amalia koningin wordt. Maar Amalia, hebben we ook in het boek kunnen lezen, was eigenlijk op haar 14e al zover dat ze het geaccepteerd heeft. En toch heel erg mooi om te lezen is dat het moment van de abdicatie, het beeld gaan we zo meteen ook nog zien, dat zij naast haar oma zit, eigenlijk voor het eerst realiseerde, dit gaat ook over mij. Ja, en ook eigenlijk doorhad dat zij ooit ook één dag op de troon zou komen te zitten. Ja. Albert zegt hier wel drie keer eigenlijk. En hij zegt hier eigenlijk dat Amalia ooit één dag op de troon zal komen te zitten. In plaats van op een dag. En het bleek geen verspreking. Want Albert stelde deze vraag namelijk ook aan Amalia tijdens haar eerste persconferentie. U bent nu troongerechtigd. Wat betekent het voor u? Hoe voelt het dat u weet dat u één dag koningin van Nederland zal zijn? Je zag Amalia denken... Eén dag maar. Relaxed. Maar ze antwoordde uiteraard iets heel verstandigs. Beatrix haalde opgelucht adem. Eveline van Rijswijk, dank je wel. Ja. Nou, jullie waren weer lid van het Mediaforum voor één dag. Hartelijk dank, Martijn. Ja. Graag gedaan. En Mark Josten. We gaan naar het NOS-journaal. NPO Radio 1. Lieselot Thomas. De gemeente Utrecht gaat werkzoekende jongeren sneller bijstand geven in de hoop dat kwetsbare jongeren minder snel in de schulden terechtkomen of van de radar verdwijnen. De gemeente wijkt daarmee af van de landelijke bijstandsregels, waarin staat dat jongeren pas na 4 weken een aanvraag mogen doen. De Arnhemse burgemeester Marcouch is niet blij met de plannen van een café om morgenochtend vroeg van 5 tot 9 open te gaan. De kroegbaas hoopt gasten te lokken die na een huisfeest nog even willen doorfeesten. Volgens de coronaregels mag dat, hij mag open om 5 uur. Maar Marcouch noemt de plannen asociaal en onwenselijk. Toeristen mogen tot in elk geval 22 december Israël niet in. De maatregel zal eigenlijk aankomende maandag verlopen. Israël stelde het inreisverbod voor buitenlanders eind vorige maand in om verspreiding van de Omicron-variant van het coronavirus te stoppen. In Israël zijn nu 21 gevallen bekend. En de coronaregels worden beter nageleefd. De mensen zoeken elkaar minder op, zegt het RIVM na onderzoek. Sinds de aanscherpingen vorige maand gaan mensen iets minder vaak op pad dan in de weken ervoor. Verder laten mensen zich veel meer testen. Nederlanders maken zich wel evenveel zorgen over corona als een jaar geleden. Goedemorgen, dit is Radio 1 met de verkeersinformatie. Erwin de Hart. Goedemorgen. Er staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Door een kapotte vrachtwagen 6 kilometer file tussen Roelevaar en Zween en Leidschendam. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. Tot 11:30, Niels Heidhuis. Met onze spraakmaker Esther Mirjam Cent, die net een paar maanden PvdA-voorzitter is, praten we zo over hoe zij haar partij voorsorteert op de gemeenteraadsverkiezingen. En we praten ook over de politieke actualiteit natuurlijk. Onderzoeksjournalist Thomas Mulder stuit op een verhaal van de familie van Paulien Michiels, die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun huis uit handen van de Duitsers wist te houden. De onderzoeksjournalisten van Pointer doen daar onderzoek naar die verkaufsbuger. We spreken ze straks allebei. En... de minister van Oplossingen. Ja, we zoeken de minister van Oplossingen. Er zijn al vele suggesties nominaties binnengekomen van luisteraars voor die minister van oplossingen. Bekende en onbekende Nederlanders zijn opgegeven voor die eretitel. En in de week voor kerst maken we de shortlist bekend van de kandidaatministers. En daarna gaan de stembussen open. Dus als je nog iemand weet, wacht niet te lang met je mail en stuur je suggestie voor iemand die oplossingsgericht is. Een aanpakker, iemand die zo nu en dan een onverwachte zijstraat inslaat en voor wie geen probleem te groot is. Stuur die suggestie naar spraakmakers@kro-ncrv.nl. Esther Mirjam Sent, ook de spraakmaker, mag een suggestie doen. Schiet een naam te binnen voor de minister van oplossingen. Ik kom met een onbekende Nederlander, Freddy Aldershoff. Die heb ik ontmoet toen ik met een club activistische jongeren ging spreken. En zij is een van de organisatoren van het woonprotest in Amsterdam. En ik vind dat zo belangrijk dat op die manier de druk op de politiek wordt opgevoerd. En er ook met daadwerkelijke oplossingen wordt aangedragen. Verhuurderheffing afschaffen, zelfbewoningsplicht, huisjesmelkers een boete, stop met de flexibele huren. Dus ik vind het ontzettend goed dat op die manier de druk op de ketel wordt opgevoerd. Ja. En dat er concrete maatregelen en suggesties komen. Dus Freddy Aldershoff van Woonopstand Amsterdam is mijn nominatie voor minister van oplossingen. En kan zij ook op andere gebieden oplossingen verzinnen, denk je? Ja, want zij is student en ze werkt ook in de wijk. En studenten die gaan dan met wijkbewoners in gesprek. Wat zijn nou jullie uitdagingen? Wat kunnen wij als studenten daarvoor betekenen? Op die manier leren studenten ook wat er allemaal speelt. Dus ze is breed inzetbaar. En het begint bij het woonopstand en het eindigt met het verbinden van de uitdagingen met de stad en de oplossingen die daarvoor kunnen worden aangedragen. Goed, nou, een interessante kandidaat. De suggestie van de luisteraar kan dus naar spraakmakers@kro-ncrv.nl. Platen van Spraakmakers. Ja, u mag een plaat kiezen. Ja, ik wilde eigenlijk de Snollebollekes. Nee zeg. En ik begon. Ja, moet wel een beetje niveau zeiden mijn hebben, kinderen ook. Dat zeiden mijn kinderen ook. Dat kan echt niet, man. Dus ik kom met mijn Nijmeegse stadsgenoot Frank Boeien. Ah ja. Die echt een heel mooi nummer een hele tijd geleden heeft geschreven. Zwart-wit. Naar aanleiding van een racistische moord. Exact. En het is nu weer zo actueel. Als ik hoor wat voor uitspraken er in de Tweede Kamer worden gedaan. Als ik zie hoe ons land gepolariseerd is. Dan maak ik me echt ernstig zorgen over. Dan roep ik echt op tot meer solidariteit. Meer samen de schouders onder de uitdagingen zetten. En vind ik dat lied in de kleur van je hart. Hè, dat is ook de kleur van mijn partij. Dus daar gaan we. even naar de moord op Kerwin Duinmeijer in de jaren 80. Zwart-wit van de Frank Boeijengroep. KRO-NCRW. Radio 1. Straks na 11 hebben we het verhaal van de onderzoeksjournalisten van Pointer naar de onteigeningen van Joodse woningen in de Tweede Wereldoorlog. En daarom is Pointer-journalist Thomas Mulder al aangeschoven. En daarnaast Paulien Michiels. Haar familie wist hun huis, in tegenstelling tot wat vaak gebeurde, juist uit handen van de Duitsers te houden. Dat is een heel bijzonder verhaal. Hartelijk welkom allebei. Thomas, een keer een positieve draai aan dat verhaal wat jullie onderzoeken. Hè? Meevallen of... Ja, dat mag je wel een meevaller noemen. Ja. Want we kennen de verhalen die we de afgelopen 2 jaar hebben onderzocht. En ja, dan kom je toch 9 van de 10 keer dat het foute mensen zijn die de woning hebben gekocht. Ja, en in dit geval zat het een keer mee, inderdaad. Ja, ja. U was al iets op het spoor, hè, mevrouw Michiels? Met een koffer met oude spullen? Ja, nou, het is ook een beetje mijn beroep, want ik ben historicus. Dus ik heb altijd wel al een hele grote belangstelling gehad voor dit soort dingen. Ja. Maar die koffer stond jaren bij ons thuis in de kelder. U moest het uitzoeken natuurlijk. Ja. Ja. En Thomas is daar eigenlijk verder mee gegaan. Straks na 11 het hele verhaal uit de doeken. Eerst gaan we naar onze spraakmaker Esther Mirjam Cent, hoogleraar economische theorie en economisch beleid. En 10 jaar lang ook Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Sinds 1 oktober is ze voorzitter van die partij. Dat is dus eigenlijk, ja, de partij is een soort vereniging. Hè? Dus u bent het hoofd van het bestuur van die vereniging. Dat mensen niet denken dat u ineens de partijleider bent geworden. Nee. Zo werkt het niet, hè? Nee. U runt de vereniging Partij van de Arbeid. U wordt niet echt voorzitter van een partij in rustig vaarwater, hè? Dit is een bittere avond voor de Partij van de Arbeid. De uitslag is ongelooflijk teleurstellend. Het zijn hele harde klappen. Gaat het kabinet morgen opstappen vanwege die toeslagenaffaire en gaan ze demissionair verder? En ineens kwam zojuist dus het nieuws dat vanwege diezelfde affaire Lodewijk Asscher het lijsttrekkerschap van de PvdA neerlegt. Ik zal mijn mandaat als gekozen volksvertegenwoordiger uitdienen, maar stel me niet opnieuw verkiesbaar. Niets nieuws onder de zon. De PvdA is de weg al jaren kwijt. Het is met trots dat ik presenteer een lijsttrekker aan Nederland die de opdracht van de Partij van de Arbeid in haar haarvaten heeft zitten. Lilianne Ploemen, de partij die het niet goed heeft gedaan. PvdA, ja, dat verraste eigenlijk ook wel, hè? Op 9 blijven staan. Ja. Wij hadden natuurlijk op meer gehoopt, daar ben ik eerlijk over. Dat is niet eenmaal zo. Maar ik wil vooral iedereen bedanken die het vertrouwen in ons gesteld heeft. De weg naar 0 zetels lijkt ingezet. Nou, dat gaat wel heel ver. De weg naar 0 zetels. Ja, voelt dat ook zo? Ik ben een enorm optimistische voorzitter. Ik ben voorzitter van de grootste ledenpartij. Als we eventjes Forum voor Democratie buiten beschouwing laten. Ja, nou ja, oké. Okay, ik ben voorzitter van de partij die in 2019 met Frans Timmermans een geweldige uitslag heeft neergezet. Ik ben voorzitter van een sociaal-democratische partij die om haar heen in Europa ziet dat er geweldige resultaten worden geboekt. In Duitsland, in Noorwegen, in Zweden, in Spanje, in Portugal. Ik ben voorzitter van een partij die wat mij betreft de oplossingen heeft voor de grote uitdagingen voor de toekomst. Dus ik zie het glas vooral half vol. En hoe hectisch waren die eerste 2 maanden? Kijk, het aftreden van Asscher was toen al achter de rug. Ja, het is bizar, hè? Eerst was ik hoogleraar en 1 dag in de week senator. En 1 seconde uit 8 kandidaten werd bekendgemaakt dat ik het was. En toen was ik het ook. En werd ik nog een heel klein beetje hoogleraar. Dat heeft u naar beneden geschroefd. Ja, dus het is een rijdende trein. Van alles loopt al. En heel snel schakelen. Kijken waar moet ik het verschil maken. Het is ook heel breed natuurlijk, hè? Portefeuille van de voorzitter. Dus ja. Belangrijk om keuzes te maken. Waar je wel en niet mee bemoeit. Ja, precies. Het gaat over, we moeten campagne gaan voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik schuif aan bij de Tweede Kamerfractie. Ik heb een overleg met de Europese Sociaaldemocraten. Ik heb een partijgenoot die boos is omdat hij te laag op de lijst is gekomen en dreigt daar zijn lidmaatschap op te zeggen. Dus nou, het is allemaal kommer en kwel. Hè. Dat zijn altijd zaken die rondom verkiezingen of rondom vaststelling van kandidatenlijsten spelen. Dus het is ontzettend divers, maar echt een voorrecht om te mogen doen. Ja, maar u bent dus ook heel nauw betrokken bij bijvoorbeeld dat progressief akkoord dat PvdA en GroenLinks hebben gesloten om niet alleen in de formatieperiode, maar ook daarna intensief samen te werken. Zeker, want de partijvoorzitter moet de middellange en langetermijn koers van de partij bewaken. En de fractie heeft de opdracht gekregen van de partij om het verkiezingsprogramma uit te voeren. En de vraag is natuurlijk, hoe verhoudt dit akkoord zich tot het verkiezingsprogramma? Heeft de fractie wel het mandaat om een dergelijk akkoord af te sluiten? Nou, er is een motie bij ons, bij een politieke ledenraad aanvaard, die de fractie oproept om duidelijk te maken, wat is nou de inhoud van de samenwerking met GroenLinks? Ja. En dit akkoord geeft daar uitvoering aan. En als voorzitter. Maar is er al antwoord op van hoe ver gaat dit? Het gaat zover als nu in het akkoord staat. Er zijn 15 mijlpalen die in 2030 bereikt moeten worden. Ik vind het fijn omdat het over de inhoud gaat. Ik vind het fijn omdat het een tegengeluid biedt tegen de polarisatie. Ik vind het fijn omdat het langetermijn gericht is. Ik vind het echt dat het op die punten een doorbraak is. En die 15 doelen zullen de meetlat zijn waarlangs de fracties de regeringsvoorstellen zullen beoordelen. Ja, dat gaat dan al heel erg over het plan van GroenLinks en PvdA samen. Komen we misschien straks nog even ook op terug. Ook omdat nu langzaam bekend wordt wat de regering dan, de aanstaande regering, van plan is. Even over u persoonlijk. U was dus hoogleraar economie, dat bent u nog steeds. Ligt dat eigenlijk dicht bij elkaar? Dat die kennis van de economie en ook het onderzoek ernaar en de politiek. Kijk, als je over de inrichting van de economie praat, praat je natuurlijk al vrij snel over overheidsingrijpen. Ja, en het gaat er ook over, wat vinden we nou van waarde? Hè? Waartoe hebben wij overheidsbeleid? Is dat om zo hoog mogelijk bruto binnenlands product te behalen? Of is dat voor brede welvaart? Mm-hmm. En wat mij betreft is het het laatste. Economische groei is een middel en geen doel. Daarom heb ik bijvoorbeeld in de Senaat een motie aanvaard gekregen dat we met de stukken bij Prinsjesdag niet alleen maar de doorrekeningen van het Centraal Planbureau krijgen, maar ook een analyse van het Sociaal en Cultureel Planbureau en een analyse van het Planbureau voor de leefomgeving. Ja. Ik vind het belangrijk om in die breedte ons welbevinden te bekijken en daar de laatste economische inzichten in te brengen. Maar er zijn natuurlijk ook wel economen, en ook in de economische theorie zal dat ongetwijfeld zo zijn. Misschien kunnen we daar iets over doseren. Die zegt, kijk, die brede welvaart komt natuurlijk wel voort uit de groei van dat bruto nationaal product. Zeker. Uiteindelijk, als je over alle verdiensten weer belastingen heft, kun je mooie dingen doen voor iedereen. Ook voor mensen die minder verdienen. Bruto binnenlands product is een element voor brede welvaart. Maar ook ongelijkheid, ook onze geletterdheid, ook onze gezondheid. En net zoals met die pensioenfondsen, die niet alleen maar naar rendement moeten kijken, maar ook moeten kijken naar wat doen we in Qatar en wat doen we voor de journalistieke vrijheid, is het ook bij overheidsbeleid belangrijk om dat bredere perspectief daarvan uit te gaan. Ja, en dat geeft natuurlijk ook basis voor wat u als voorzitter bij de PvdA moet doen. U zei net, de voorzitter zet de koers uit. Moet er nog iets aan die koers worden veranderd of ligt het schip lekker te dobberen? Volgens mij hebben wij een hartstikke mooi verkiezingsprogramma gepresenteerd. Dat zeg ik wel met enige bias, want ik was de voorzitter van onze verkiezingsprogrammacommissie. En dat hebben we samen met de leden geschreven. En zo ben ik gaan houden van de partij. Ik heb gezien hoeveel verschillende geluiden er zijn, hoeveel verschillende perspectieven. Dat hebben we heel erg mooi in het verkiezingsprogramma samengebracht. Wat is nou eigenlijk een discussie die binnen de PvdA speelt? Hè? Waar is men, waar kun je zeg maar allebei sociaaldemocraat in zijn en het toch niet over eens zijn? Bijvoorbeeld duurzaamheid. De ene zegt, we zijn sociaal en rood en we moeten vooral kijken naar, is het allemaal betaalbaar? En de ander zegt, we zijn van de bestaanszekerheid. En bestaanszekerheid gaat ook over bestaanszekerheid van toekomstige generaties. Dus het is een verdelingsvraagstuk. En ik denk dat je vaak, als je begrip toont voor waar die perspectieven vandaan komen, en daar ben ik dan de wetenschapper voor om dat te doen, het mogelijk is om ze bij elkaar te brengen. Dus dat zie ik als grote uitdaging als partijvoorzitter om open debatten te faciliteren, debatten over migratie. Aan de ene kant kun je zeggen, migratie fijn, want het levert economische groei op. En of we vinden het uit solidariteit belangrijk. Ja. Aan de andere kant kun je zeggen, het is wel, we hebben al een woningnood en krapte op de arbeidsmarkt. Je kunt het uit verschillende perspectieven bekijken. En hoe hak je daar dan de knoop over door? Door daar een open gesprek over te voeren. Maar na het gesprek moet er wel een conclusie worden getrokken. Na het gesprek kun je ofwel in een permanente verkiezingsprogramma commissie fractie daar een uitspraak over laten doen. Ofwel je kunt daar een resolutie over maken. En die kun je aan het congres voorleggen. Ja. Zodat daarna duidelijkheid is over het standpunt. Maar u faciliteert dat en u gaat niet zeggen die conclusie moet het worden. Ik vind mijn rol inderdaad om de ruimte te bieden aan de verschillende geluiden in de partij. Ja. En met het verkiezingsprogramma heb ik het gezien. Hè. Als we het over zorg hebben, dan zitten er zorgbestuurders aan tafel. Mensen van de verzekeringswereld. Er zitten zorgverleners aan tafel. Maar ook zorgbehoevenden. Ook mensen die mentale zorg nodig hebben. En ik vind het belangrijk om al die geluiden bij elkaar te brengen. Dat vind ik ook in de kern bij de sociaaldemocratie horen. Dat wij kijken naar solidariteit, naar waar we samen de gemeenschappelijke deler vinden. En hoe we zo goede plannen kunnen maken voor een sociale, eerlijke en duurzame toekomst. Ja, en als we dan kijken naar dat akkoord dat GroenLinks en PvdA dan nu hebben gesloten, is dat voldoende concreet wat die conclusies betreft? Dat je bepaalde uitkomsten wilt, schone milieu, meer rechtvaardige inkomensverdeling, dat is duidelijk. Maar wat is de weg daar naartoe? Want je kan dat altijd op verschillende manieren bereiken. Dat moet nog nader worden ingevuld. Dit akkoord geeft de 15 punten, de 15 doelen die wij ons stellen in 2030. En die zijn best concreet over laaggeletterdheid, over gezondheid, over armoede, over onderwijs, wat een gelijkmaker zou moeten zijn in plaats van een ongelijkmaker, over duurzaamheid en de doelen die we willen behalen. Het moet nader uitgewerkt worden in de specifieke maatregelen die ervoor nodig zijn. Er wordt al wel wat genoemd. Ja, want dit akkoord leest een beetje als een verkiezingsprogramma wat nog niet zo concreet is ingevuld. Nee, onze verkiezingsprogramma's die bieden natuurlijk houvast daarin. Onze afzonderlijke verkiezingsprogramma's. En dat moeten ook de PvdA-kamerleden zorg voor dragen dat dat wordt uitgevoerd. En we willen gesprekken met leden gaan voeren over hoe vullen we dit nou verder in? En dan weer die kracht van die leden benutten en weer van de partij een ideeënpartij maken. Dat wordt een hoop gepraat. Ik ben ook wel van het laten we een keer een knoop doorhakken. Oh, toch wel? Ja, ik vind zit het, daar een bepaalde termijn het aan. Het wordt een gezellige partij waarin we elkaar ontmoeten, ook leuke dingen doen, waarin we actie voeren, waarin we ideeën uitwisselen en uiteindelijk ook knopen doorhakken. Ja, maar de PvdA een gezellige partij, dat zou ook wel iets nieuws zijn, hè? Want dat was toch altijd echt een vechtpartij. Nou, dat is helemaal niet het beeld wat ik heb. Hè. Nee? Dat oud beeld misschien? Dat had ik, totdat ik voorzitter werd van de verkiezingsprogrammacommissie. En dat was de grootste verkiezingsprogrammacommissie ooit. Alle leden konden via een website ideeën aandragen. We hadden allemaal expertmeetings. Nou, het was misschien ook anders in de tijd dat de PvdA nog regeerde. Dat zou kunnen. En dan is het echt een bestuurderspartij en dat is vaak... Die zijn uit op behoud. Hè? Dus consolidatie, machtsbehoud. En spelen dan hele andere krachten dan wanneer je nadenkt over wat vinden we nou eigenlijk. Nou, maar ook daar zijn potentiële conflicten. En zouden ook wel leden kunnen denken van, nou, ik heb een idee aangedragen, ik zie het helemaal niet terugkomen. Ja. Maar dat is eigenlijk hartstikke goed ontvangen, dat programma. Mm. Als ik nu naar de afdelingen ga, er zit zoveel energie in de gemeenteraadscampagne. Zoveel jonge lui die op de kandidatenlijsten staan. Diverse kandidatenlijsten. Ook de oudere leden zijn wij zeer dankbaar en vind ik dat die een belangrijke bijdrage leveren. Dus ik word hartstikke blij van die partij als ik rondga. Nu komt er dus ook een regeerakkoord aan. Dat is echt, dat is natuurlijk een serieuze zaak. Want dat gaat ook, dat is de regering die voert dat beleid uit. Dat wordt beleid in Nederland. In hoeverre lijkt dat eigenlijk op dat oppositieakkoord? En maait het de voeten voor, of het gras voor de voeten van GroenLinks en PvdA weg? Als je bijvoorbeeld kijkt naar duurzaamheidsmaatregelen. Ook het kabinet wil gewoon de doelstellingen halen. Ik heb geen idee, hè. Er wordt een beetje gelekt uit het regeerakkoord. Ja, maar we horen boeren uitkopen om het stikstofprobleem op te lossen. Over Schiphol wordt gesproken, daar is dan nog geen oplossing voor. CO2-doelstellingen wil men gaan halen. Ja. Dat zijn een paar dingen. Lerarensalarissen komt nu uit het regeerakkoord. Dat zijn allemaal GroenLinks-PvdA-punten. Ja. Nou, hartstikke goed. Waar die punten onze hoofdlijnen steunen, vinden wij dat geweldig. Maar ik heb nog niet een voldoende beeld om het adequaat te beoordelen. En mijn grootste zorg zit er maar in dat wat ik lees, hè, ik heb het ook nog niet gezien, is dat het heel erg veel gaat over, we gooien overal geld tegenaan. Terwijl er volgens mij weeffouten zitten in ons systeem. Weeffouten op de arbeidsmarkt, waar er een verschil is tussen ZZP'ers, flexwerkers en mensen met een vast contract. Dat heeft overigens inmiddels ook de aandacht van de Europese Commissie. Dus... Zeker. En er zitten weeffouten in het onderwijs, waar onderwijs een ongelijk is, terwijl het een gelijkmaker zou moeten zijn. Ja, dus u bent heel benieuwd met wat voor principiële, dat zei u al een uurtje geleden trouwens ook, wat voor principiële keuzes daarin worden gemaakt. Maakt het dan eigenlijk nog wat uit wie de feitelijke ministers worden en staatssecretarissen, dus de gezichten? Ik hoop het niet. Ik hoop dat die uiteindelijk zorg zullen dragen voor de uitvoering van het regeerakkoord. En wij zullen dat regeerakkoord beoordelen op inhoud. We zullen het afzetten tegen onze plannen. De zorg die ik vooralsnog heb, is dat het symptoombestrijding is en dat het niet de structurele oorzaken aanpakt. Maar ik wacht met belangstelling af wat er maandag gepubliceerd wordt. En wie verwacht u, weet u, kijk, want u zit ook in de academische wereld en een minister van Economische Zaken of minister van Financiën zou zomaar maar ook uit die wereld kunnen komen, mits hij natuurlijk lid is van een van die vier partijen. Want zo gaat het meestal. Weet u daar iets over? Geen idee. Wie nee. In de running is? Of nee? Wat mij betreft wordt Mariette Hamer minister van Economische Zaken. Maar ja, die is van de Partij van de Arbeid. Ja, dat is meestal tijdelijk. Willen ze dat wel doen, hè? Als een coronaprobleem moet worden opgelost, mag de PvdA komen. Maar ja, ik vind, zij doet zo goed werk bij de SER. Hè? Ook daar weer, zoek de verbinding op. Kom met concrete maatregelen. We hebben grote uitdagingen. Kinderarmoede, doe daar eens iets aan. In plaats van doelstellingen te zetten zonder maatregelen. Maar goed, dat is even een klein pleidooi voor het geweldige werk wat zij doet. Ja, ja. Mevrouw Michiels, hoe luistert u hiernaar? Nou, met belangstelling? Met zeer veel belangstelling. Wat u zegt over die solidariteit en het solidair met elkaar zijn, dat is iets wat ik zo ontzettend gemist heb in de laatste jaren. En dan denk ik, oh, als daar nou maar weer eens wat van terugkomt, dat ellendige ik word er niet goed van. Nou, u heeft al één steunstem hier. Ja, de PvdA, u zegt, u bent heel optimistisch over de toekomst van de sociaaldemocratie. Zal de partij zich niet op een gegeven moment opheffen door bijvoorbeeld te fuseren met GroenLinks? Is dat bespreekbaar? Het is helemaal niet aan de orde. Waarom niet eigenlijk? Moet een vereniging altijd blijven bestaan? Dat is vaak wel artikel nummer 1. Maar nou, de fusie is heel erg ingewikkeld. Hè? Ik weet uit de economische wetenschap dat heel veel fusies mislukken. Dat daar ontzettend veel energie in gaat steken. Ik vind het heel erg goed dat onze fracties nu samenwerken. En dat ze ook samenwerken omdat ze kijken naar wat zijn nou onze gedeelde idealen. En hoe kunnen we die voor elkaar boksen en niet hebben over van ja, met wie dan en de poppetjes en de politieke spelletjes. Ik vind dat echt dat ze over hun schaduw heen zijn gestapt. Mm-hmm. Maar kijk je breder naar de lokale verkiezingen die eraan zitten te komen. Dan gaat u weer ieders dan is het, dan is het beeld heel divers. Dan zijn er gemeentes waarin we samen meedoen, gemeentes waarin we samen de coalitie of de oppositie zitten, maar soms ook juist andersom. Esther Mirjam Cent is de spraakmaker. NPO Radio 1. Nederland verandert en daarmee ook de boeven. Waar we vroeger nog wel eens jongens hadden, bijvoorbeeld met opvoedproblemen, hebben we nu vooral jongeren met psychiatrische of persoonlijkheidsproblematiek. De cultuur binnen de muren verhardt. Vechtpartijen, maar soms ook fysieke agressie gericht naar groepsleiding. Daar zie je vooral de verharding in terug. Nou, dit is alarm dus. Bewaarder Rob weet wel hoe het komt. De maatschappij. Het is absoluut de spiegeling van wat er in de maatschappij ook gebeurt. Zijn gevangenissen wel klaar voor de nieuwe gedetineerden? Argos, morgen om 14:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Met Hubo zit je er warm bij. Dankzij de ventilatorkachel DualMate van Eurom. Deze verwarmt in de winter en koelt in de zomer. Nu bij Hubo voor €79. De allerlaagste prijs. Hubo helpt. In december staat Mezzo, de televisiezender voor klassieke muziek, jazz en ballet, in het teken van dans. Zo ziet u het Zwanenmeer, The Sleeping Beauty en andere balletmeesterwerken van Tchaikovsky, Stravinsky en Prokofjev uitgevoerd door toonaangevende balletgezelschappen. De muziekzender Mezzo is van 10 december tot 3 januari gratis beschikbaar voor alle interactieve klanten van Ziggo op kanaal 612. Vanavond gaat er iets heel bijzonders gebeuren. Dan valt de mega, mega, mega jackpot van Staatsloterij van 27,7 miljoen euro netto. En hij valt zeker. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Met een kinderboek geef je een avontuur cadeau. Pippi Langkous, Dolfje Weerwolfje, De Gorgels, Dogman en nog veel meer. Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Geef jij ook een avontuurcadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Mijn naam is Steun Toebes en ik geloof erin dat we samen de toekomst van mensen met dementie hoopvol kunnen maken. Waarom je mijn boek Verpleeghuis moet lezen? Omdat de kans dat het boek ook over jouw toekomst gaat 1 op 5 is. Dus lees Verpleeghuis en verander je toekomst. Bij United Consumers geloven we dat zelfs de beste zorgverzekering goedkoper kan. Krijg tot 5% korting op uw basisverzekering en 15% korting op aanvullende verzekeringen. Ook meer overhouden voor een leuker leven? Kijk op uc.nl. Elf uur. NPO Radio 1. Met Niels Heidhuis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de woningen van veel Joden onteigend en doorverkocht. Onze collega's van Point doken in de Duitse vastgoedboeken en vonden daar ook een juweel van een positief verhaal. Dat is na het NOS-journaal met Lieslot Thomas. De gemeente Utrecht gaat werkzoekende jongeren sneller bijstand geven in de hoop dat kwetsbare jongeren minder snel in de schulden terechtkomen of van de radar verdwijnen. In de bijstandsregel staat dat werkzoekende jongeren pas na 4 weken een aanvraag kunnen doen voor een uitkering. En dat vindt de gemeente te lang. Wij zien nu juist dat zeker kwetsbare jongeren hard worden getroffen. En je kunt bij een aanmelding niet altijd zien dat iemand kwetsbaar is. En daarom zeggen wij, we moeten die termijn niet meer hanteren. We moeten jongeren direct zien en helpen. Utrecht roept het Rijk op de regels ook op landelijk niveau aan te passen. De nieuwe regeling gaat in ieder geval gelden voor 1 jaar. Daarna wordt gekeken of die een positieve invloed heeft gehad op de positie van jongeren. Demissionair minister De Jonge wilde voor het begin van de wekelijkse ministerraad niet vooruitlopen op de vraag of het kabinet de coronamaatregelen zal verlengen. Maar zegt wel dat hij de druk op de zorg nog steeds erg hoog vindt. Dinsdag is er weer een persconferentie. Volgens De Jonge worden versoepelingen lastig. We hebben echt nog veel werk te doen om te zorgen dat die cijfers daadwerkelijk gaan dalen. Ja, we hopen natuurlijk dat dat gebeurt. Het is mooi dat we qua besmettingscijfers in ieder geval over de heel zijn. Maar waar we dinsdag toe kunnen besluiten, dat zullen we echt pas dinsdag laten weten. We zitten daar zondag over in het Katshuis. Vandaag zit het OMT daarover. Dus we zullen daar echt op een later moment op terug moeten komen. De jongen zegt ook dat de Omicron-variant veel onzekerheid met zich meebrengt. Toeristen mogen tot in elk geval 22 december Israël niet in. De maatregel zou eigenlijk aankomende maandag verlopen. Israël stelde het inreisverbod voor buitenlanders eind vorige maand in om verspreiding van de Omicron-variant van het coronavirus te stoppen. De coronaregels worden beter nageleefd en mensen zoeken elkaar minder op, zegt het RIVM na onderzoek. Sinds de aanscherpingen vorige maand gaan mensen iets minder vaak op pad dan in de weken ervoor. Verder laten mensen zich veel meer testen. Nederlanders maken zich evenveel zorgen over corona als een jaar geleden. Het leger helpt sinds vorige week met de beveiliging van de extra beveiligde inrichting in Vught, meldt de Telegraaf. Dat gebeurt na signalen van een vluchtpoging van enkele verdachten in het Marengo-strafproces, onder wie Ridouan Taghi. De 4 partijen die onderhandelen over een nieuw regeerakkoord zitten begin van de middag weer om de tafel. Gisteren werd duidelijk dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie er bijna uit zijn en dat het coalitieakkoord waarschijnlijk begin volgende week wordt gepresenteerd. Over de inhoud is nog veel onduidelijk, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Hoe gaat het met de huren de komende jaren? Komt de basisbeurs terug voor studenten? Wat gaat Nederland in defensie investeren? En ook niet onbelangrijk, wat gebeurt er met de belastingen? Gaan die omhoog, omlaag? Wat gebeurt er in de zorg? Wat gebeurt er met de uitkeringen? Het positieve nieuws is uitgelekt, zoals wel vaker in de formatie. Maar waar de pijn zit, dat moeten we allemaal nog gaan horen. Vanmiddag praten de onderhandelaars ook met enkele organisaties, zoals de Stichting van de Arbeid en de Waterschappen. De Arnhemse burgemeester Marcouch is niet blij met de plannen van een café om morgenochtend vroeg van 5 tot 9 uur open te gaan. De kroegbaas hoopt gasten te lokken die na een huisfeest nog even willen doorfeesten. Volgens de coronaregels mag dat, maar Marcouch noemt de plannen asociaal en onwenselijk. Volgens hem ondermijnt de afterparty het doel van de regels, namelijk om het aantal contactmomenten te beperken. De burgemeester van Arnhem zegt dat hij vannacht controleurs langs stuurt om te zien of de bezoekers zich aan de regels houden.

Nou, je ziet, het is eigenlijk 69 transacties. Je ziet een Joodse verkoper staan tussen haakjes, want die Joodse mensen zaten op dat moment ondergedoken of waren gedeporteerd. Dan zie je nog een naam van een koper, degene die het heeft gekocht. Het adres zie je erbij staan, betrokken notaris. En je hebt zoveel mogelijkheden om verder te gaan zoeken, want achter 69 transacties zit achter elke transactie wel een verhaal. Ja. Dus je begint maar wat met googlen, met bellen. En uiteindelijk kwamen we via Erfgoed Leiden weer met mensen te spreken. En zo bouw je steeds meer het verhaal uit eigenlijk. Maar en dan kijk je ook van, kom ik misschien dezelfde handelaar of tussenpersoon vaker tegen? Ja, nou en dat viel inderdaad hier ook heel erg op. Er was namelijk één meneer. Die kocht 8 panden op. Nou, en dan ga je mij niet vertellen dat je niet wist wat je aan het doen was. Dus in dat geval. Welke meneer was dat? Kunnen we de naam nu wel noemen, denk ik? Deze meneer is veroordeeld net na de oorlog. En zijn naam is Blijs. Die komt dus 8 keer voor. Kocht 8 woningen. Maar bleek later, had ook nog veel meer op zijn kerfstok. Wat dan? Het was een NSB'er. Ja, hij werd vlak na de oorlog gevangen genomen. Kwam hij voor het tribunaal en dan werd hem 22 zaken ten laste gelegd. Waaronder inderdaad dat hij NSB'er was. Mm-hmm. Maar ook dat hij de Duitsers heeft geholpen met schilderwerken. Zo heeft hij camouflage netten geschilderd voor de Duitsers. Hij is met een groepje werknemers naar Saarbrücken gegaan in Duitsland om daar herstelwerkzaamheden te doen voor de Duitsers van bombardementschade van de geallieerden. Dus hij zat bij de Duitsers wel, nou ja, was hij dik vriendjes mee. Wat daar op zich opmerkelijk aan is dat deze man dus wel is berecht na de oorlog, terwijl heel veel van die verkaufsburgertransacties nooit zijn rechtgezet. Hè? Dus mensen zelfs na terugkomst nog uitgestelde onroerende zaakbelasting moesten betalen, bijvoorbeeld. Nou, dat hebben we in Amsterdam bijvoorbeeld gezien. Ja. He, waar Joodse mensen, als ze al terugkwamen na de oorlog. Ja, dat was verschrikkelijk. Dan staan ze voor een huis en misschien zit er iemand anders in. Of moesten ze nog achterstallig dingen betalen. Ja, dat hebben we inderdaad in meerdere gemeenten gezien. Maar het kan ook een enkele keer anders lopen. Nou, gelukkig wel. Via kwamen we bij Pauline Michiels uit. En die had toch een heel ander verhaal over haar grootvader. Ja. Dus daar waren we enorm door verrast. Want dit was de eerste keer dat we zwart op wit zagen dat de woning niet is gekocht door een oorlogskoper. Een foute meneer, zoals ze dat dan noemen. Ja, mevrouw Michiels is hier althans. U bent een nazaat van de familie, van wie dat huis was. Met wat voor spullen kwam u naar Thomas toe? Met wat ik zou noemen bronnen, papier. Papier wat ik had gevonden. Want ik wist natuurlijk wel van mijn moeder dat dat huis was teruggekomen, zou ik maar zeggen. Het was een rothuis en het lekte altijd. En ik heb ook eindeloos veel rekeningen gevonden van na de oorlog. Van allerlei dingen die moesten worden opgeknapt. Maar mijn ouders woonden in Den Haag en dat huis in Leiden was verhuurd. En dat is zo gebleven tot 1967. Want toen ging de gemeente Leiden een nieuwe UB bouwen. Precies op Universiteitsbibliotheek. Ja, de Universiteitsbibliotheek. Precies op dat terrein. En op dat stuk grond. En werden die huizen daar onteigend. Ja, dus en die u had zijn heel, afgebroken. Ja, dus u had heel veel stukken, documenten over, ook over die. Niet eens zo heel veel, maar wel genoeg. Genoeg, om beeld te krijgen. Ja, en voor de duidelijkheid, uw moeder woonde dus als meisje in dat huis was het van haar huis, ouders. Het ouderlijk huis van mijn moeder. Ja. En mijn grootouders woonden daar en mijn moeder woonde. Ja, en uw moeder heeft de Tweede Wereldoorlog overleefd. Door 3 jaar in de onderduik te zitten. Haar broer heeft de oorlog niet overleefd. En zij was de enige die na de oorlog er nog was. Dus zij was enige erfgenaam en moest daardoor die hele zaak afhandelen. Maar wat was er precies gebeurd? Dus uw moeder komt terug in dat huis na de oorlog? Ja. Althans, wilde weer in? Volgens mij met een trekschuit, heeft ze wel eens verteld. Uit Rotterdam. Je kon uit Rotterdam helemaal niet naar Leiden komen. Met een trekschuit is ze daar voor het eerst geweest. En trof daar het huis aan zoals in zekere zin haar moeder het achter had gelaten. Ja. Kon ze bewoond door verschillende mensen. Ja, en wie was op dat moment dan eigenaar van dat pand? De eigenaar was degene die het huis gekocht had van mijn grootmoeder. Mijn grootmoeder heeft het huis in begin 1943 verkocht aan de buurman van nummer 20. Aha. Maar de buurman van nummer 20 had helemaal niet genoeg geld. Die had niet die 13.000 gulden, moet je voorstellen, voor een kas van huis. 13.000 gulden, die had hij niet. En die heeft hij toen geleend van de buurman van 21. Ja. Die beter bij kas was. Ja. En, maar voor de duidelijkheid, dat waren dus geen NSB'ers. Dat waren helemaal, dat waren hele brave, goede Nederlanders. Ja. En waarom deden die dat dan? Om mijn grootmoeder te helpen. Want de gedachte die daarachter zat was dat als dat huis door de buurman gekocht zou worden, dat mijn grootmoeder dan huurder zou worden, ja, van haar eigen huis. Een leaseback-constructie. En daarmee niet naar Amsterdam hoefde. Want de bezetters brachten alle Joden tenslotte samen in Amsterdam. Om ze daar in één grote actie tenslotte in mei en juni op te pakken. Ja. En mijn grootmoeder kon daar blijven. Niet dat ze daar ook dat hele jaar 1943 nog gebleven is, want ze is ook nog een periode ondergedoken geweest. Maar ze is in december 1943 teruggekomen. Ja, dat had en ze niet moeten doen. En toen is ze tenslotte toch opgepakt in 1944. Ja, dat, ja. Was nog een, dat is nog een kanttekening aan dit verhaal. Maar zij dacht eigenlijk dat dat zij beschermd niet was, ja? Omdat zij een Mendes da Costa was van de Portugese Joden. Ja. En zij stond op een beschermde lijst van Portugese Joden. En die hebben heel lang een soort illusie gehad, in een illusie geleefd, dat zij zou ontsnappen aan het lot van al die andere Joden. Maar dit is dus een huis met een hele donker, wrange geschiedenis. Al die geschiedenissen kant zijn even wrang. Ja. Ja. Ja. Nou, ja. Aan de andere kant is het dus weer een heel apart verhaal, omdat die buurmannen het huis hebben gered. Uit in handen van de Duitsers. In wel, ja. Tja. Ja. Dat is uitzonderlijk, Thomas. Ja, dit is echt de eerste keer dat we dit zo duidelijk op beeld hebben. En wat ik al zei, 9 van de 10 gingen echt naar foute mensen. Die moesten ze later ook wel weer teruggeven. Maar hier was vooraf al een constructie opgezet van hoe dus de buurman, Emile Gobet, die woning ging overnemen. En mevrouw Michiels had het zo uitgebreid op papier staan uit de archiefstuk. En dat is echt uniek. En dat hadden we nog niet eerder voorbij zien komen hier. Nee, mevrouw Michiels? Ja, ik wou er nog even aan toevoegen dat mijn grootvader was advocaat. En die was overleden in 1942. Mm-hmm. Die had een compagnon. En die compagnon zat eigenlijk in hetzelfde schuitje, was ook een Joodse compagnon. En die is gaan zoeken naar juridische wegen om uit dat dilemma, of om uit al die dilemma's te komen. En ik ben ervan overtuigd dat hij de constructeur is geweest van dit hele plan. Ah. Om dit zo met die buurmannen te regelen. Want ik weet dat ook hij zijn eigen huis in Oestgeest op die manier heeft weten te redden. Ah, dus er is nog zo'n huis dat op die manier is veiliggesteld. Ja, ik denk zelfs dat hij 3 huizen op die manier gered heeft. Goh. Ja. Ja. Maar was dat uiteindelijk een veilige... Het is een veilige constructie gebleken, voor het vastgoed althans. En voor uw moeder. Maar hadden de Duitsers niet ook kunnen zeggen, ja, zeg, luister eens eventjes, vervelende Nederlanders, u kunt wel proberen om het huis van een Joodse familie te redden, maar wij willen dat huis gewoon hebben. In die zin, je vraag je af van hoe is het... was geen recht in wezen, toch, in die tijd? Het was een rechteloze tijd. Of toch ook weer niet? Ja, ik zie u nee schudden, mevrouw. Ik weet het niet. Het is een en al grilligheid, wat ik in al die jaren heb geleerd. Maar in dit geval moet de juridische constructie sterk geweest zijn. Ja. En viel er blijkbaar niks in te brengen tegen het feit dat mijn grootmoeder er nog was. En dat die haar huis verkocht aan de buurman. Ja. En die verkoop werd gerespecteerd door de bezetter. Ja, uiteindelijk gaat het geld dus ook wel gewoon naar de Duitse bezetter. Hè? Want zij onteigenen al die huizen die we hebben gezien in de verkoopsburen. Normaal gesproken, dat was gangbaar toen. Dat was gangbaar. Er zijn schattingen, de exacte getallen zijn niet bekend, maar tussen de 16.000 en 20.000 woningen zijn geroofd. Nou ja, wij hebben dat naslagwerk van meer dan 7.000 transacties. Die zijn verkocht. En al dat geld ging uiteindelijk wel naar de Lirobank. En zij hebben dus zij waren er wel bij gebaat om ze, ook al was, waren het voor kleine bedragen, want waren de oorlogskopers ook meer getriggerd waarschijnlijk, zodat ze het weer voor meer geld konden doorverkopen. Alles was voor hun van waarde. En hoe was nou de wisselwerking tussen u beiden, tussen Thomas en u? Want u had die documenten al. Had u daar al eens eerder naar gekeken, als eerder onderzoek naar gedaan? Wat vertelde uw moeder er eigenlijk over? Nou, mijn moeder die was altijd zeer spraakzaam. Tenminste, als ik ernaar vroeg. En ik was altijd nieuwsgierig. Dus ik wilde dat soort verhalen altijd wel graag horen. Toen mijn moeder overleed, is de hele, hoe zou ik zeggen, het hele archief van mijn ouders bij mij terechtgekomen. En daaronder de koffer waarmee mijn vader in 1945 uit Zwitserland is teruggekomen. Want mijn vader heeft 3 jaar in Zwitserland gezeten in de oorlog. En die koffer bleek vol te zitten met allemaal financiële en administratieve papieren. En daar heb ik nooit wat mee gedaan, tot de lockdown. Zo zie je, het kan soms ook nog wel goed zijn, zo'n lockdown. En toen dacht ik, god, ik heb 's avonds toch niks bijzonders te doen. Laat ik eens die koffer gaan openmaken. En begreep u toen wat u las? Ja, maar dat is mijn vak. Dus, ja. Dus dat was allemaal niet zo moeilijk. En het werd natuurlijk heel, heel interessant opeens en heel spannend. En ik ben daar weken bezig geweest met al die papieren. Om te kijken wat ik uit het archief kon halen. Ja. En dat bleek een heleboel te zijn. En toen heb ik zelf afgelopen voorjaar daarover, over dat huis, Witte Singel 19 in Leiden, een verhaal geschreven in het boek Joodse Huizen nummer 7. Dat kon ik doen omdat ik die boel geordend had. Ja, ja. En dat was ook het eerste huiswerk wat ik Thomas opgaf. Ga nou eerst maar eens dat stuk lezen in Joodse Huizen 7. Ja. Dus u wist ook al, eigenlijk is dit een uitzonderingsverhaal op hoe het gangbaar ging. Nou, in ieder geval wist ik dat het een mooi verhaal was. Ja. Ik heb me nooit zo erg verdiept in hoe het ging, maar ik kon natuurlijk om mijn vingers natellen dat het allemaal heel smerige bedoeling geweest is. Ja. Wat daar met die huizen gebeurd is. En dat dit vrij uitzonderlijk was, dat wist ik ook. En heeft het u iets emotioneel iets opgeleverd, dat u dit nu weet? Nou, ik was over dat verhaal in Joodse Huizen 7, was ik heel erg, ja, welk woord zou ik gebruiken? Tevreden, content, dat nou eens daar zo op papier stond. Toen ben ik ook meteen een verhaal gaan schrijven over hoe mijn moeder in de onderduik terechtkwam. Dat is ook weer een heel verhaal op zich. Mm. Wat ik ook weer kon schrijven omdat ik meer wist. Maar dat moet ik nog slijten aan een krant, jammer genoeg. Goed, is nog niet gepubliceerd. Bij deze is het onder de aandacht gebracht. Thomas, Leiden, een beetje aparte gemeente. Ze hadden dus zelf nog geen onderzoek gedaan naar die verkaufsbuger, naar die transacties. Gaat dat veranderen? Ja. In oktober, november hebben we een rondgang gedaan langs alle gemeenten. En toen zeiden ze dat ze het nog in beraad namen. En inmiddels hebben we de burgemeester ook gesproken. En de gemeente is nu bezig met Erfgoed Leiden en omstreek om een vooronderzoek te doen. Hmm. Dus ze bekijken alle 69 transacties van wat is er ongeveer gebeurd. En als dit vooronderzoek is afgerond, wat eind dit jaar moet plaatsvinden, dan gaan ze kijken wat de vervolgstappen gaan worden. Dus ja, of er een misschien officieel ook recht gezet worden. Ja, daar moeten ze nog proberen achter te komen. En die keuze die maken ze dus eind van het jaar als vooronderzoek afgelopen is. Dank dat jullie hier waren, mevrouw Michiels en Thomas Mulder van Pointer. Esther Mirjam Cent heeft ademloos zitten luisteren. Ik vind het echt heerlijk, die onderzoeksjournalistiek. En zo hartverwarmend dat buren voor elkaar opkomen. Dus complimenten beide. We gaan naar de nieuws. De Nationale Nieuwsquiz. En die speel ik met Rachel Lopez Cardoso uit Zwolle. Goedemorgen. Goedemorgen. Volgens mij kwam de naam net voorbij, of niet? Mendes da Costa. Oh, Mendes da Costa, dat leek erop. Ja, maar neem het is wel bekend. Ja, bekende namen. Ja. We gaan met jou de nieuwsquiz spelen. Hier zijn de vragen 1 en 2. Hoort dit fragment bij. Wie had dat toch ooit gedacht? Na 267 dagen lijkt er een doorbraak in de formatie. De vier partijen zijn er nog niet, maar het einde is dus in zicht. En er is al het een en ander over uitgelekt. NRC mailt vanochtend dat er inmiddels een akkoord is over de salarissen van leraren. Invoering van rekeningrijding. Dan komen er straks meer ministers dan bij Rutte 3. En de helft van het kabinet bestaat uit vrouwen. We zijn echt een heel eind. We zijn ook nog niet klaar. Maar deze formatie zal er niet meer door mislukken. Nou, het kabinet Rutte 4, dat komt. En dat komt. Als de Kamerleden van de betrokken partijen akkoord zijn, dan kan Mark Rutte beginnen met het verdelen van de ministersposten. Daarbij wordt gespeculeerd over een van de belangrijkste posten, financiën. Die gaat waarschijnlijk naar welke partij? D66. Ja, dat is goed. Er lekt al een en ander uit over het nieuwe regeerakkoord. Zo wordt rekeningrijden misschien wel ingevoerd. En welke voorziening lijkt grotendeels gratis te worden? De kinderopvang. Ja, dat is ook goed. Voor vraag 3 moet je ook even naar een fragment luisteren. Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren tussen de 11 en 16 jaar voelen zich vaker ongelukkig dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Nou, aanzienlijk vaker ongelukkig, hebben vaker psychische problemen. Een derde van de LHB-jongeren zegt zich tenminste 1 keer in de week ongelukkig te voelen. Vraag 3 is, meer dan 30% van de LHB-jongeren zegt zich wekelijks ongelukkig te voelen. Dat is 3 keer meer dan heteroseksuele jongeren. Ze kampen ook vaker met psychische problemen. Dat blijkt uit een rapport van welke instantie? Ja, dat is een goede vraag. Jeugdzorg. Nee, van het SCP. Het SCP-rapport komt vandaag uit. Dat is niet toevallig, want het is vandaag een speciale dag. Hoe heet deze actiedag voor jongeren? Paarse Vrijdag. Ja, dat is goed. We gaan door met vraag 5. Er is weer een fragment bij, maar nu is de vraag, wie is hier aan het woord? Ik heb gewoon medegedeeld dat ze een aantal jongens niet zouden spelen. Een aantal gevallen was natuurlijk ook duidelijk. Hè? En die zijn vervolgens niet in discussie gegaan. Maar dat had ook niet zoveel zin gehad. Ik denk dat het Arne Slot is. Ja, dat is goed. Goed gegokt. De coach van Feyenoord. Ja. Hoe weet je dat ik dat heb gegokt? Nou, omdat ik je heel lang. Je moest, oh, nou, je zei, ik denk. Je hebt een hele lange stilte. En toen, ik denk. Dus dat was. Maar maakt niet uit. De punten tellen. Feyenoord won met 2-1 in de Europese wedstrijd tegen Maccabi Haifa. Tot slot gaf opvallend veel jeugdspelers een kans. Die trainer dus. Wat is de leeftijd van de jongste speler die gisteren bij Feyenoord speelde? 18. Nee, 16. Anthony Milambo. Onthoud die naam. Onthoud die naam, ja. Voor vraag 7 de hints. Dus hoe snel je reageert geldt daar altijd bij hoe meer punten. We zoeken in dit geval een onderwerp uit het nieuws. Dus wat bedoelen we met deze hints? 4. Nog even en ik ben hier geen gevestigde naam meer. Dat gaat over Shell. Stop maar. Ja, dat is goed. Nu moest ik zelf even kijken wat het antwoord eigenlijk moest zijn. Het klimaat was voor mij hier ook behoorlijk verziekt. Ik ga al mijn energie nu maar steken in de verhuizing over zee. En de aandeelhouders stemmen vandaag of mijn hoofdkantoor definitief verhuist naar Londen. Shell is het goede antwoord inderdaad. Dat geeft een hele goede uitgangspositie voor de tweede ronde. Want daarmee worden de punten die nu heb 8 vermenigvuldigd. En dan zou je ook de winnaar van deze week kunnen worden. Dus doe je best, Rachel Lopez Cardoso. Ja. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Het leger wordt ingezet om de gevangenis in welke gemeente te beveiligen? Vught. Ja, de verdachte van een zedendelict uit 2010 is door de politie voor het eerst op welke manier getoond? Hologram. Ja, PSV verloor kansloos met 3-0 van welke club? Real Sociedad. Heel goed. Welke stad gaat de bijstandsregels voor jongeren versoepelen? Utrecht. Ja, welk land is komend half jaar voorzitter van de EU? Weet ik niet, België. Frankrijk. De topvrouw van de NS pleit voor de afschaffing van wat om een treinkaartje goedkoper te maken? Extra trein in de spits. Nee, BTW. Oh. Joe Biden maakt zich zorgen over de uitholling van wat? Democratie. Ja, dat is goed. Welke webwinkel krijgt van Italië een boete van ruim 1 miljard euro? Amazon. Ja, de Nederlandse handbaldames hebben met moeite gewonnen van welk land? Roemenië. Ja, 1000 van de 6000 soorten van welk insect dreigen uit te sterven? Rupsen. Libellen. Oh. Autodealer Stern komt in handen van een familiebedrijf uit welk land? Geen idee, Zwitserland. Zweden. In Frankrijk is oneenigheid ontstaan over de restauratie van welke beroemde kerk? In Notre Dame. Ja, dat is correct. dit is toch wel heel goed gespeeld. Ja, het is de high score van deze week. Nou, ja. Dat scheelt ons een enorme shootout. Die wij hadden zullen spelen met Jonathan Berg en Rudy van Petten uit Weerdum. Maar graag gedaan. Ja, die zijn overigens wel aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ja, 49 punten was ook niet zoveel, hè? Nee. Zeker die kunnen wij niet tegenop. Nee. Dat kunt u niet tegenop, hè? Tegen Rachel Lopez Cardoso. Ja. Goed, hartelijk dank dat jullie toch even meeluisterden. Graag gedaan. Wat gaat Rachel Lopez Cardoso met dat geld doen? Zangles nemen. Zangles nemen? Ja. Want het klinkt nu nergens naar, of... Nou, ik heb het er gek zelf niet over, maar ik heb zangles en ik kan hier een aantal zanglessen van betalen. Dus dat is mijn doel. Oh, je blijft op zangles en de komende lessen worden daarvan betaald. En heb je daar verder aspiraties mee? Nou, dat ga ik even niet op de radio zeggen, maar het zou echt heel leuk zijn. Ja, je hebt wel een goede artiestennaam. Ja. Nee, die bekt enorm internationaal. Maar goed, zit je nog in een bepaald genre? Wat, wat muziek klassieke muziek. Klassieke muziek? Ja, klassieke en dan zangles. Eigenlijk nou, heel alles veel. Van oud tot liederen, ja. Veel plezier met de Tegoedbon en dank voor het meespelen, Rachel Lopez. Ja, graag gedaan. Dadelijk Sven op 1. Sven Kokkelman, goedemorgen. Goedemorgen Niels. Over anderhalf uur komt de Gezondheidsraad zeer waarschijnlijk met zijn advies over het vaccineren van kinderen tussen de 5 en de 11. De kinderombudsvrouw doet dat zometeen ook al bij ons. En we hebben een nieuwe koploper in de Nationale Politieke Index. Die zit tegenover mij. Blijf vooral luisteren, dan hoort u zo wie het is in Sven op 1. Dat zo duidelijk. Esther Mirjam Cent was de spraakmaker vanochtend. Is het bevallen? Zeker. Was de eerste keer in uw rol als partijvoorzitter van de PvdA? Ja, dus nou, fijn dat ik mijn licht mocht schijnen op de diverse onderwerpen die langskwamen. Ja, vertrek van Shell nog erg? Nou, het is spijtig voor de werkgelegenheid, maar de duurzaamheid is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. En het vestigingsklimaat in Nederland wordt door onze publieke voorzieningen natuurlijk hartstikke goed gestimuleerd. En daarvoor hebben we ook gewoon belastinginkomsten nodig om dat vestigingsklimaat met de publieke voorzieningen een beetje overeind te houden. Dus ze moeten wel betalen. Ik vind dat niet meer dan normaal. En dat was het discussiepunt. Hartelijk dank dat u hier was. Fijne ochtend. KRO NCRV.